Başarılı İş Adamı ve Modern İş Metotları Herbert Newton Cass'ın Seslendiren Rana Toka. Bu eser, iş konusunda İngiltere'nin en güçlü ve başarılı firmalarında gösterilen, uygulanan yeni fikirleri ve metotları vermektedir. Kitapta anlatılan fikirlerin hepsi kullanılmaktadır. İngiltere'de kudret harikası olan birçok firma vardır. Bu firmalar kendi problemlerini hallederek başarının uygulamasını göstermişlerdir. Bununla beraber iktidarın zirvesine yükselmiş firmalarımız da vardır. Birçok firmanın çözümlemesi gereken problem ticaretimizin ve mesleğimizin bozuk taraflarını düzeltmektir. Bazı firmalarda vardır ki safi kar elde edememişlerdir ve ticaret alanında başarılı olamamışlardır. Şu ana kadar bilançoları hep kötü alarm veriyordu. Şimdi bir milli iktidar mücadelesi zamanı gelmiştir. Bunun rehberliğini yapacak günler geçmiştir. Çünkü artık yeni bilgilere sahibiz. Her iş adamının buna önem vermesi şarttır. Bu kitapta ilerlemiş ve güçlü firmaların onları başarıya ulaştıran modern iş metotlarını göreceksiniz. Her ihtiraslı ve dinamik insan kendi gücünü ispatlamak için bu metotlardan yardım alarak başarıya ulaşabilir. Herbert Newton Cass'ın 1. Bölüm İngiliz Gücünün Tarifi. İngilizlerin gücü akılla hizmet üzerine kurulmuştur. Bu şekilde halkın isteğiyle hareket etmek ön safta gelir ve tecrübeyle yükselme, ilmi gelişmeden çok fazladır. Küçük bireysel kazançlara ve üretime kişisel olmayan büyük kazançlardan daha fazla önem gösterir ve kazançtan daha fazla maddenin kalitesinin iyi olması üzerinde ısrar eder. Öyle İngiliz iş adamları vardır ki iktidara aslanın ota baktığı gibi bakarlar. Bu durum at, inek, koyun ve keçi için çok iyi bir fiildir. Fakat aslan için hiçbir işe yaramaz. İşte bu mühim ve büyük bir hatadır. Bu hata onları başka milletlerden ibret almaktan da alıkoyar. Gerçek şudur ki güç vücudu ayakta tutan ve ona enerji veren gıdaya benzer. Birçok cinsi ve çeşidi vardır. Herkes kendisine uyan cinsine ve çeşidine sahip olabilir. Mesela İngiltere, Almanya, Amerika ve Japonya'nın iktidarlarını karşılaştırın. Göreceksiniz ki bunlar birbirinden çok farklıdır. Almanya'nın kuvveti kimya ve teşkilat üzerine kurulmuştur. Bu kudretin mekanik bir şeklidir. Fakat üstün bir iştir. Sonuçlarını çok çabuk üretir. Masrafı azaltır ve kârı artırır. İnsanları saat makinesinden kuklalara çevirir. Gerçekten sonuçtan yüksek bir yüzdelik temin eder. Amerika'nın üstünlüğü ve gücü işletme ile makine üzerine kurulmuştur. Bu şekil, küçük ölçüde üretimi kaldırmak, her çeşit işi çok büyük fabrikalarda yapmak ve bu suretle lüzumlu olan şeylerde üstünlüğü elde etmek demektir. Bu yöntem masrafı azaltarak kârı artırır ve birçok güçlü miktarda servetler meydana getirir. Bununla beraber milli gelir dengesini bozarak milletle büyük imalatçılar ve pazarlamacılar arasında bir çeşit sivil harp doğurur. İngilizlerin güçlülüğü ise akılla hizmet üzerine kurulmuştur. Bu şekilde halkın isteğiyle hareket etmek ön safta gelir ve tecrübeyle yükselme ilmi gelişmelerden çok fazladır. Küçük bireysel kazançlara ve üretime şahsi olmayan büyük kazançlardan daha fazla lüzum gösterir ve kazançtan daha fazla maddenin kalitesinin iyi olmasında ısrar eder. Bu durumsa yeni bir müşteri getirmekten çok eski müşterilerin korunması için elverişlidir ve daha az masraflıdır. Bu durum gücün üretken olmasından çok çekingen bir şeklidir. Alman gücü insanları makineleştirmeye, Amerika'nınki çevikleştirmeye, İngiltere'ninkisi ise güven tesis etmeye meyillidir. Ben şahsen İngiliz tipini tercih ederim. Sonuçta diğer tiplere galip geleceğine inanıyorum. Fakat bu işi bizim başka ülkelerden öğrenmek istemeyişimizin sebebi bu değildir. Eğer biz usullerimizi Amerikalılar gibi hemen ıslah etmeye hazır ve bilim sahasında da Almanlar kadar kültürlü olsaydık, İngiltere'yi 70 sene önce olduğu gibi dünyanın imalathanesi haline getirebilirdik. Bizim iş hakkında tek düşündüğümüz şey güven olabilir. Eğer dikkat edilecek olursa altından daha kıymetli ve önemli bir kredimiz var. Eğer bilim alanında gelişebilseydik, sanayi ve ticaretin bütün inceliklerini kendimizde tutar ve dünya piyasalarını fethederdik. Her millet gücün kendisindeki başarılı şeklini temsil eder. İngiltere'de iktidar işi bir milli hizmetin yükseltilmesi demektir. Üretim ve dağıtım işlerinde hem ilmi hem de vicdani hareket etmeyi ifade eder. Bu durum başarının bir bölümüdür. Çünkü o ne olduğumuzu ve ne suretle istediğimize sahip olabileceğimizi bize anlatır. İngiliz gücü der ki, işini içindeki elemanları ıslah ederek inşa et, binaları, makinaları, metotları ve nihayet çalışan işçileri ıslah et. Biz ister doğru ister yanlış olsun, büyük bir hükümetle ehliyetsiz şahsiyetlerden ibaret olmaktansa önemsiz bir hükümet ve büyük şahsiyetlerden ibaret olmayı tercih ederiz. Hiç kimse bizim işi başkalarının servetlerinden temin edilen bir kazanç addettiğimizi söyleyemez. İş niçin yapılır? İş bir kısım insanların halkın genelinin harcama yapacağı şeyden kar teminine fırsat vermek için yapılmaz. Bizim anladığımız şekildeki işten maksat genele hizmet ifa etmektir. Elbiseci halk için giyecekleri, bakkalsa gıdayı toplar. Diş doktoru ağız sağlığını ve dişlerin muhafazasına hizmet eder ve bu böylece devam eder. Bir alışveriş mağazası en az bir pastane kadar genel bir işletmedir. Bir fabrikayla tiyatro ve bir sinemada böyledir ve bu gibi işlerde uğraşan her firma için aynı şey geçerlidir. Güç, hile ve dolandırıcılıkla blöf gibi şeyleri ortadan kaldırır. Bunlar ticarette amatörlükten başka bir şey değildir. Bu iş yapmak değil, bir çocuk oyunudur. İşin müzik kadar hakiki bir tekniği vardır. Fakat kendisinin iş adamı olduğunu söyleyen herkes iş adamı değildir. Çünkü iş, birçok kişinin adeta beş duyumuzdan biri gibi adetmek istedikleri gibi bir şey de değildir. Bunu mutlaka öğrenmek gerekir. İngiliz gücü, bütün doğru işlerinde yüz yüze hareket etmek anlamına gelir. Almak ve vermek, mümkün olduğu kadar birbirine eşit olmalıdır. Aksi takdirde sonuçta bu çoğunlukla insana pahalıya mal olur. Arkadaşım Samuel Turner'ın dediği gibi başarılı bir firma hayatının her anını genelin menfaatine hasretmelidir. Bütünün hayrı için. İşte işleri müşterinin durumuna göre düzenlemek İngiliz iktidarının en başta gelen prensiplerinden biridir. Müşterinin kim olduğunu bilmek ve bilmemek önemli değildir. Onu memnun etmek ve onda güzel intiba bırakmak önemlidir. Bunu yaptığınız takdirde o da sizi zengin eder ve daima savunucunuz olur. Size karşı çok samimi bir arkadaş gibi hareket eder, isminizi yayar. İngiliz iktidarı işe yüksek bir mevki vermiştir. Ticaretin ve mesleğin birbirine zıt elemanları iktidar sayesinde asilleşmiş ve birbirleriyle uygunluk arz etmişlerdir. Yine hilekarlık, sahtekarlık ve bazı hırsızlıklarla mücadele ve onları ortadan kaldırmak bu sayede mümkün olmuştur. Bu usuldeki bir işe dünyada en lüzumlu şey olan insanın keşfedici enerjisi gözüyle bakılır. İngilizler dünyada en büyük manevi kuvvetin iş olduğunu takdir etmiştir. Yani müteşebbis, soğukkanlılık, zamanında dikkat etme, namus, nezaket ve iradeyi geliştirmiştir. Medeniyetin ve teknolojinin gelişmesiyle içtimai ve iktisadi gelişmeler sağlanmış olacaktır. Yani sosyal ve finansal gelişmeler. Dünyada insanileşmiş bir iş hülyası er geç mutlaka gerçekleşecektir. Bilmeliyiz ki kârı üç misli yapabileceğimiz gibi mutluluğu da üç misli yapabiliriz. Bu da eşya kadar işçilerin olumsuz vasıflarını ıslah etmeye, kâr kadar arkadaşlığı artırmaya ve uğrunda şu dönen dünyanın beşeriyet yarışının gelişmesini meydana getirdiği büyük amacın ikmali için bütün bu marketleri, fabrikaları ve demir yollarını kullanabileceğimizi ifade eder. İngiltere'de iktidarın geniş bir manası vardır. Bu ne para kazanmanın ilahı ne de yalnız iktisada ait bir şey olmadığı gibi yeni olanları kabul edip eskileri reddetmek veya kabullenmek manasına da gelmez. biz hep yeni ile eskiyi uzlaştırmaya çalışırız. Biz davranışlarımızda mutlaka mantıki olmak zorundayız. Mantıksızlık bize yakışmayan bir davranıştır. Yapmamız gereken şey gayet dikkatli ve düşünceli bir şekilde ilerlemektir. Parayı kendi mevkiinden çıkartarak her şeyden üstün tutmamalıyız. Biz bir adamın kredi gücünü şu sorularla denemeye mecbur olduğumuza inanıyoruz. 1. Ne kadar paranız var? 2. Bunu kazanmak için ne yaptınız? 3. Bunu hoş bir zaman geçirerek mi elde ettiniz? Biz hilekarlığa, sahtekarlığa ve hırsızlığa değil, alın terine, bilim ve tekniğe güveniriz. Amerika'da bir mağazacı camekanına içi su dolu bir kavanoz koyar ve üzerine görünmeyen mercan balığı yazar. Biz hakikaten kalabalığın dikkatini çekse bile böyle şeyler yapmayı sevmeyiz. Biz inanırız ve düşünürüz ki mesleğin hileleri çocukça yapılan davranışlar ve faydasız şeylerdir. Bizim gücümüzde kesinlikle gaddarlık yoktur. Gerçek manada güç sahibi olan bir adam hayatı boyunca bir filin çalılığın içinden sadece gücü ve ağırlığı ile ve ayağının altındaki engelleri çiğneyerek geçtiği gibi gitmemelidir. Biz inanıyoruz ki güç sahibi olmak iş, akıl ve daha başka bazı şeylerle temin edilir. Bu bir insanın hayatını en iyi hale sokabilme sanatıdır. Aynı zamanda şahsi gelişme demektir. Bunu bir kelimeyle ifade etmek istersek, İngiltere'de iktidar sözcüğüyle kastettiğimiz şey gelişmedir. Bununla sadece ticari bilançolarımızı değil, aynı zamanda hayatımızın da gelişmesini kastediyoruz. Biz karakterle zevki diğer milletlerden daha fazla araştırıyoruz. Bu bize birçok şampiyonluk kazandırıyor. Biz her zaman kazanmayı ve madalya sahibi olmaktan çok hoşça vakit geçirmeyi düşünürüz. İşte bunun içindir ki güç ve kudret İngiltere'de bir sistem haline gelmez. O ancak gelişmektir. Gelişmenin de sonu yoktur. Diyebiliriz ki İngiliz iktidarı bu konuda emsalsizdir. Bu da iki katlı teşkilatlanmak demektir. Daha fazla kar elde etmek için zemin katını, halkı daha fazla mutlu etmek ve refah seviyesini yükseltmek için de üst katını teşkil eder. Güç, bütün memleketlerde, bütün ilimlerde olduğu gibi gözlemle başlar. Akıllı bir gözlemci odur ki medeniyeti yaratır, dikkat eder, farkına varır, mukayese eder ve uyarır. Hayvanlar da farkına varırlar ama gördükleri hakkında bir şey düşünmezler. Hayvan ormanda yanmakta olan bir ateşin farkına varır ama üzerine asla bir odun parçası koymaz. İlk bilim adamları tabiatın düzenliliğinin farkına varmış olan kimselerdir. Onlar sebep ve sonuç kanununa dikkat ettiler ve sebepleri incelediler. Darwin de 16 sene toprak kurtlarını tetkik etmiş ve sonra bunlarla ilgili bir kitap yazmıştır. Hayatı boyunca dünyaya tekamül kanununu bıraktı. Alimler koca karı hikayelerini, kehanetleri ve batıl itikatları ortadan kaldırarak bize gerçekleri öğrettiler. Bu alimler tüccar veya imalatçı değildirler. Onlar değirmenleri, perakendeci mağazalarını, fabrikaları, demir yollarını ve deniz yollarını etraflıca araştırmış ve incelemiş değillerdir. Bu kainatın kanunlarını keşfedinceye kadar tabiatı etraflıca araştırmışlardır. Böylece jeoloji, kozmografya, kimya gibi bilimleri bulmuşlardır. Bundan sonra bilimler daha fazla gelişince birkaç mühendis ve iş adamı kendi kendilerine alimlerin tabiatı araştırıp inceledikleri gibi biz de niçin imalat, satış memurluğu, idare, teşkilat ve reklamcılık işlerini araştırıp geliştirmeyelim diye soru sormaya başladılar. Niçin biz de batıl inançları ve tahmin işini kaldırıp çalışmanın, para kazanmanın, şirket kurmanın ve büyük şirketleri yönetmenin en iyi yollarını bulmayalım ki dediler. İnsanların çalışma şekillerini incelediler ve çok yıpratıcı bir şekilde çalıştıklarını tespit ettiler. Yine maharetli denilen adamların gerçekten mahir olmadıklarını, duvarcıların tuğla istif etmesini bilmediklerini, madencilerin madenden anlamadıklarını ve ticaret dünyasının eski itikatlarla dolu olduğunu gördüler. İş ve çalışma mefhumunun büyük bir kısmının bilimsel olmaktan uzak, tahmin denilen şeyden ibaret olduğu kabul edilmiş oldu. Bugün bürolarımızda, mağazalarımızda, fabrikalarımızda binlerce düşünceli ve güvenilir personele sahibiz. Onlar ilmi verilerden faydalanarak meslek ve ticaret dünyamıza ilmi metotları uyguluyorlar. Böylece satışı artırıp fiyatları düşürüyorlar ve işte verimi çok yüksek bir seviyeye çıkartıyorlar. Şimdi görüyoruz ki bütün bunlar hep ilmi gelişmelerle başlıyor. Hiç şüphesiz ki gücün başlangıcı bilmektir. İlk adım olayların kıymetlerini takdir etmekle atılır. Bir adam firmasının güçlü bir firma olduğunu söyler, acaba bunu gerçeği bilerek mi söyler? Acaba bir gününü bunu incelemek için harcamış mıdır? Birçok zaman bu sözlerin sırf basma kalıptan ibaret olduğu açıktır. Genellikle insanlar inanmak istedikleri şeylere inanırlar. Çok az kimsenin iş konusunda dahi doğruluğun karlı bir şey olduğu hakkında tam bir kanaati vardır. Birçok adam henüz tetkik etmediği, tecrübeli bir yabancı tarafından incelemeye tabi tutmadığı halde kendi şirketinin güçlü olduğunu zanneder. Hakikatin birinci modeli ilimde bulunabilmelidir. İkinci yüksek modeli ise kanunda bulunabilmelidir. İşte ise ilim ve kanuna nazaran üçüncü planda gelir. Kanunda bir olay incelenirken nelerden teşekkül eder, yeterli miktarda toplanmış şahitler, deliller, rivayetler değil de kanuni delilleri nedir denir. Kanunda yalnız fikir ve mütalaa kıymetsizdir. Bu durum ticaret aleminde de böyle olmalıdır. Olayları önce tespit etmemiz, sonra da tasnif etmemiz gerekir. Her soyut olayın ilim adamı için bir kıymeti vardır. Mesela botanik bilimi tasnif sayesinde ortaya çıkmıştır. Astronomi, jeoloji, kimya ve bütün diğer bilimler de bu suretle meydana gelmiştir. İngiliz ve Çin yazı sistemi mukayese edildiğinde tasnifin kıymeti daha iyi anlaşılır. İngiliz sisteminde 400 bin kelimenin telaffuzu için kullanılan sadece 26 harf vardır. 400 bin kelimelik bir lügat kitabında istediğiniz herhangi bir kelimeyi 30 saniyelik bir zamanda bulabilirsiniz. Yani tasnif tam manasıyla zamandan tasarruf etmektir. Diğer taraftan Çinlilerin alfabesi yoktur. Onların lisanında her kelimenin ayrı bir işareti vardır ve 80 bin tane de tasnif edilmemiş işaret mevcuttur. Bundan dolayı Çinlilerde okuma yazma oranı çok düşüktür. İşte böyle tasnif sayesinde ikide bir değişen şeylerle karşılaşmaktan kurtuluruz. Tahmin işinin büyük kısmını bertaraf ederiz. Takip edeceğimiz en iyi yolu buluruz. İsraftan kurtulur ve sonuçtan bir yüzdelik temin ederiz. Her işin kendine özgü prensipleri vardır. Bunları bir kabın sapına benzetmek mümkündür. İşinizi çok sağlam bir şekilde kavramanız için bunlara tutunmalısınız. Bir işi prensiplerini bilmeden yapmak, kulpsuz, çok geniş bir sepeti taşımak gibidir. Bu sizin idare edebileceğiniz bir komisyoncu işidir. Fakat şans denilen şey dokunur dokunmaz içeriğini boşaltan sepete benzer. Nasıl ki bir öğrenciye herhangi bir bilimin bütün prensiplerini öğretmek mümkün değilse, bir adamın da bütün iş prensiplerini öğrenmesi mümkün değildir. İşin sürprizlerle dolu ve şüpheli bir havaya benzediğini anladık. Fakat son yıllarda meteoroloji bilimini ve bunun birçok prensibini bulduk. Günlük hava raporu yaptık. Hava raporları sayesinde birçok gemi ve denizcinin hayatı kurtuldu. İlk fırtına ikazı Newcastle'da Amiral Fitzroy tarafından yapılmıştır. Hava çok berraktı ve Newcastle balıkçıları da bu ikaza gülmüştü. Hava tahmin raporuna inanmayıp denize açıldılar. Ancak ertesi gün sabah sahil kazazedelerle ve enkazla dolmuştu. O olaydan sonra denize açılmak isteyen herkes fırtına uyarılarına riayet etmektedir. Meteoroloji denilen bu bilim yavaş yavaş malzeme tekniğini geliştirmiştir. Şimdi havayı termometre, barometre, hidrometre ve anometre denilen aletlerle ölçüyoruz. Böylece çabuk değişen hava bile ilmin kontrolü altına alınabildiğine göre niçin bu da ticaret dünyasının faaliyetlerinden biri olmasın? Şimdi bütün dünya olarak emin bir sahada işlerimizi ıslah etmek için bu bilimsel usulleri kullanıyoruz. bunu asla tam bir tedbir olarak kabul edemeyiz. Çünkü bizde uzlaşma adeti vardır. Hiçbir konuda ifrata düşmeyiz, hatta ilmi metotların kullanılışında bile. İktidar kalkınmasının müesseselerinden biri olan Bay Harrington Emerson bize gücün 12 prensibini vermiştir. Fikirler, aklı selim, doğru mütalaa, mükafat, dürüst iş, sicil, plan, model miyar, tahriri talimat, muamele, şerait. Biz İngiltere'de bunlara mutluluk, sempati, eğlence, arkadaşlık ve hissiyatı ilave ettik. Bir kelime ile biz iktidarın yavaş yavaş gelişme gösterdiğini anlayan seçkin bir tipiyiz. Başka bir milletten daha fazla öğrenmeye ve öğretmeye mecburuz. Biz geniş ve kapsamlı hatlar üzerine inşa edilmişiz. Sadece milli başarıyı temin etmeyi arzulamıyoruz. Tüm dünya milletlerinin mutluluğunu nazarı itibara alıyoruz. İkinci bölüm. Yaptıklarımız. İngiltere'de maliyen iş ve medeniyetin bünyesi diğer ülkelere göre daha sağlam inşa edilmiştir. Bu durum takdir edilmelidir. Biz lüzumsuz, inatçılık yapmadığımız gibi kumarhaneler de inşa etmeyiz. Oyundan gelecek kazancı da iş olarak düşünmeyiz. Bizim bu gibi işlerde nasibimiz olmadığı gibi korku ve panikten de nasibimiz yoktur. İngiltere'de yükselmenin bu kadar yavaş olmasının sebebi yapılanların kolay kolay beğenilmeyişidir. İngiliz halkı yapılanları yeterli görmediği gibi yaptıklarıyla övünmeyi de sevmezler. Dünyada önde giden bankalarımızı ve demir yollarımızı da yeterli görmeyip bazen beğenmeyiz. Kendimizi ve yaptıklarımızı küçük görürüz. Milletlerin bizim sermayemize ve yardımımıza müracaat ettikleri halde bize eskimiş ve işi bitmiş demelerine göz yumduk, izin verdik. İngiltere'de maliyenin işin ve medeniyetin bünyesi diğer ülkelere göre çok daha sağlam inşa edilmiştir. İngiltere'de tahrip kelimesi hiçbir mana ifade etmez. Kaldı ki genel grev durumunda bile hiçbir hayat kaybolmamıştır. Hiçbir asker ölmemiş, hiçbir bina yıkılmamıştır. Genel grev Bay John Simon tarafından kanunsuz olduğu ve şeflerinin sorumlu tutulacağı açıklanır açıklanmaz yok oldu. Bizde ne New York'taki gibi açlar resmi geçiti, ne Berlin'deki gibi camları kıran döken ayak takımı, ne de her yıl Güney Amerika'da yaşanan ihtilaller yoktur. Bizim işimiz eski tarzda inşa edilmiştir. Bilim ve güce değil, geleneklere dayanır. Ancak fırtınaya karşı dayanıklı olduğunu ve kolay kolay çökmeyeceğini unutmayalım. Bu nedenle çatı üzerimize yıkılacak diye korkmak lüzumsuzdur. Sermaye sahiplerinin büyük çoğunluğu gündelikçidirler. Biz komünizmden çok şahsi servete güveniriz. Bu da iş bünyemizin temellerinin niçin sağlam olduğunu ve niçin zedelenmekten korkmadığımızı gösterir. Bizde tasarruf hakkı yaşama hakkı kadar kutsaldır. Biz ne ferdi teşebbüsü önleyen Sovyet hükümleri ne de bir trilyonerler grubunun tahakkümü altında değiliz. İngiliz gücünün dünya milletleri arasında en yüksek mevkiyi tutacak gelişmelerinden bazıları şunlardır. 1. Bankalarımız. Bankacılığın en ucuz ve en güvenilir sistemine sahibiz. Bankalarımız bize en iyi banka hizmetini sunarlar. Dünya bankaları içinde yerlerini muhafaza ederler. Almanya'da olduğu gibi sanayi işlerini idare etmeye çalışmazlar. Amerika'daki gibi de hayalperestlere para vermezler. Amerika'da bankalar yerden mantar gibi biterler. Ancak birkaç yıl dayandıktan sonra parçalanırlar. Son 6 sene içinde Amerika'da 3640 banka iflas etmiştir. Bu olay Londra'nın neden dünyanın mali merkezi olduğunu ve yine neden Londra'da 70 tane yabancı bankanın bulunduğunu açıklar. Bu durum başka ülkelerin gıptayla baktığı bankacılık sistemimizin takdirini gerektirir. 2. Demir yollarımız. Demir yollarımızın tam manasıyla servis yaptığını kavrayabilmek için bütün dünyayı dolaşmamız gerekir. Ücretlerin daha düşük olmasını istesek de demir yollarımızdan fazla miktarda para kazanıyoruz diyemeyiz. Bizde sistem masrafa göre işler. İngiltere'de bir tane bile demir yolu trilyoneri görmek mümkün değildir. 3. Londra Tahvilat Borsamız. Londra Tahvilat Borsası'nın üyeleri New York'un en az 4 katıdır. Dünya üzerinde devlet tahvili için uluslararası bir pazar yeri olacak tek tahvilat borsası burasıdır. İzin verilmediği için reklam yapamazlar, kendilerini övemezler. Ancak bizim onlara vereceğimizden çok daha fazla övünç ve şöhret kazanmış oldular. 4. Lloyd'larımız. Bu müessese benzersizdir. Tam manasıyla bir sigorta meclisi sayılır. Her şeyden fazla denizlerin emniyetini ve güvenini temin etmiştir. Tehlikeleri asgariye indirmiş, her yerde emniyet kazanmıştır. 5. Gemi tezgahlarımız. Glasgow, Newcastle ve Belfast'taki tezgahlarımızın dünyada henüz benzeri yoktur. Bundan da dünya gemilerinin yarısından fazlasını bizim inşa ettiğimiz anlaşılıyor. Bizimle rekabet etmek için diğer milletler çok fazla para harcamaktadırlar. Fakat sonuçta anladılar ki gemi inşaatında biz başka bir özelliğe sahibiz. Şimdi genellikle gemi inşa etmek için en iyi yerin bir İngiliz tezgahı olduğu kabul edilmiştir. 6. Gemilerimiz. İnşa işinde olduğu kadar gemilerimizi işletmekte de bir ayrıcalığımız vardır. Büyük denizlere açılan gemilerin hemen hemen yarısı bizimdir. Başka milletlerin hükümet filoları neredeyse iflasa sürüklenmiştir. Drake'in zamanından beri denizlerdeki üstünlüğümüzü devamlı korumuşuzdur. 7. Gazetelerimiz. Günlük yayın organlarımızda her zaman güzel sebepler açıklayarak hata ve kusurlar buluruz. Fakat gücün üstünlüklerini saymaya başladığımız zaman gazetelerimizi saymaya mecburuz. 2 milyondan fazla tirajlı 5 tane gazetemiz vardır. 2 tanesinin tirajı 4 milyon civarıdır. 1 tanesininki de 5 milyonu bulmuştur. Böyle bir durum başka hiçbir yerde görülmemiştir. 8. Otomobillerimiz. Amerika ile mukayese edecek kadar otomobil üretemediğimiz ortadadır. Ancak Amerika bizim en iyi, en süratlilerini yaptığımızı görerek hayrete düşmektedir. Bizim otomobillerimiz sürat ve kalite bakımından onlardan üstündür. Yine hava ve kara sürat rekoru da bizim elimizdedir. 9. Londra Ulaşım Sistemimiz. Bu organımız o kadar kolayca işlemektedir ki biz onu adeta kendi haline bırakmışızdır. Bunların gerisindeki kahramanların kudretini takdir etmeliyiz. Mükemmel tünel sistemi, en iyi otobüs, otomobil ve günden güne süratle gelişen tramvay hizmeti de bizdedir. 10. Londra'mız. Diğer harikalar arasında 700 mil düzgün cadde ve sokakları binalarıyla 8 milyon 250 bin kişilik nüfusuyla geniş Londra şehrimizi de burada sayalım. O hala dünyanın en büyük şehirlerindendir. Paris, Berlin ve Viyana'yı içine alacak kadar geniştir ve yönetimi bakımından dünyanın en büyük şehirleri seviyesindedir. İngiliz polisi nezaketiyle ünlüdür. Bir futbol maçına ya da herhangi bir toplantıya ne kadar katılan olursa olsun kesinlikle hiçbir itiş kakış ve nezaketsizlik yaşanmaz. Çünkü biz eğitilmiş insanlar olarak aynı zamanda iradeye sahip olmanın yolunu da biliriz. Bizde spor hakkında fikirler tam gelişmiştir. Bunları başka milletlerin çok azı kavrayabilir. Burada asıl gaye kötü veya iyi vasıflarla oyunu kazanmak değil, spor severleri sevindirecek güzel bir futbol oynamaktır. Biz oynamanın eğlencesi ve latifesi için oynarız. Daima en iyi takım oyununu kazanan deriz. İyi kalplilikse bir milletin zulmün bütün şekillerini ortadan kaldırması hadisesiyle ispat edilebilir. Hayvanları ilk defa İngiltere himaye etmiştir. Batıda fabrika işçilerine insani muamele ilk defa İngiltere'de yapılmıştır. Esaretin kaldırılmasının ilk örneği budur. İngiltere'de esaret Fransa'dan 10 sene, Rusya'dan 23 sene, Hollanda'dan 25 sene, Amerika'dan 27 sene önce yürürlükten kaldırılmıştır. Bizde eli silahlı adamlar yoktur. Biz bütün dünyanın da bildiği gibi iyi kalpli olarak yetiştiriliriz. Bizde dünya saadeti hakkında bir sorumluluk duygusu vardır. Amerikalılarda olduğu gibi yabancı menfaatleri ve müşkül ittifaklar aleyhinde gelenekler yoktur. Biz sadece kendi milletimiz için değiliz. Bütün dünya milletlerinin daha mutlu olması İngiltere için daha iyidir. Şunu tekrar söyleyeyim ki biz zayıf milletlerin gerilemesinin önüne geçtik ve dünya barışını tehlikeye koyanları da yıktık. Zaten İspanya Kralı Alfonso modern dünya İngiltere'siz yaşayamaz dediği zaman doğru söylemişti. 3. Bölüm Hızlı Öğrenmenin Yolları. Bugün Japonlar dünyanın en fazla öğrenme kabiliyeti olan milletidir. Bunun için dünyayı, yeni fikirleri ve metotları yerinde öğrenmek için dolaşırlar. Çok çabuk öğrenmek için dolaşıyorlar. Çok çabuk öğrendikleri gibi çabucak teşkilat kuruyorlar. Pamuk ticaretinin gelişmesinde İngiltere'yi onlar mağlup etmiştir. 30 sene içinde hayrete düşürücü gelişme gösterdiler. Sanayileşmiş milletler arasında en eskisi biz olduğumuz halde en yenisi Japonlardır. Dolayısıyla Japonların İngilizlerden daha fazla öğrenme kabiliyeti vardır. Aynı zamanda Japonların İngilizler gibi gelenek ve iş adetleri de yoktur. Bizim başlıca engelimiz tecrübelerimize çok fazla güvenmemizdir. Bizim millet olarak geleceğe bakmaktansa geçmişe daha fazla meylimiz vardır. Aynı zamanda diğer milletlerin yeni sanatlarda gelişmesini de seyrettik. Sidney Walton der ki, bazen düşünüyorum da bütün İngiltere'yi şaşırtan ve taciz eden meselelerin çoğu zehir ve kanla karışık o kötü geçmiş günlerin bir kısmından miras kaldı. Ne zaman elime bir gazete alsam, o ürkütücü ve önemsiz şeyleri, iflaslar, başarısızlık hikayeleri, durgunluk ve gerileme yolları arasından kayışını görüyorum. Bütün bunların bizim üzerimizde hakimiyet kurması ve bizi tembel bırakmasını önlemek için uyanık kalmaya, çalışmaya ve idman yapmaya mecburuz. Bu çok akıllıca bir uyarıdır. Ben şahsen bu hayaller tarafından takip edilen çok işler gördüm. Biz bu hayallerin bazılarını model olarak kabul etmiş görünürüz. Bunlar İngiltere'nin her yerinde mevcuttur. Mesela burada bazılarını sıralayayım. Daima bu yolda yürüdük. İktidar ılık bir havadır. İlancılık işe yaramaz. Makina çok pahalı. Bekle ve gör. Eski usuller daha iyidir. Okumaya zamanım yok. Bunu yapamayacağım. İyi şeyler kendi kendini sattırır. Biz İngiltere'de iş hayatında bile yeniliklerden ve farklılıktan uzakta duran kişilerden büyük bir yüzdelik bekliyoruz. Bu durum tıpkı ihtiyar Dr. Samuel Johnson'ın "İnsanlar bir gün demir yolu üzerinde saatte 20 mil süratle yolculuk edecekler" dediği zaman "Mümkün değil efendim, saatte 20 mil insan nefes bile alamaz" diye verilen red cevabına benziyor. Dr. Johnson ömründe bir posta arabasıyla saatte 10 milden daha fazla hızla yolculuk etmemiştir. Fakat her şeye tecrübeleriyle hüküm vermiştir. Bu hızın iki katı olabileceğini de böylece düşünmüştür. Dr. Johnson ne söylediyse gerçekleşti. Nitekim 1931'de Scott saatte 345 mil sürat yapmaya cüret gösterdi. İlmin bütün verilerine rağmen İngiltere'de yeni fikirleri bizzat görüp öğrendikleri halde hala mümkün değil efendim diyen birçok insan vardır. Herhangi bir imalatçıya gidip bir makine aldığı takdirde kazancını 30 katına çıkartabileceğini söylerseniz size mümkün değil efendim diye cevap verir. Halbuki bilimsel delillerle ve modern metotlarla bunun mümkün olduğu birçok defa görülmüştür. Bir konfeksiyoncuya gidip vitrini daha cazip düzenlemesini ve satıcıların yüzlerine birer tebessüm eklemesini söyleyince kazancının 30 katına çıkacağını söyleseniz size ihtimalle mümkün değil efendim diye cevap verir. Halbuki bu çok defa denenmiş ve mümkün olduğu görülmüştür. Genç bir pazarlamacıya gidip pazarlamayla ilgili 10 kitap alın, onları güzelce okuyup konuya vakıf olun dedikten sonra 2 sene içinde 8.000 sterlin kazanabilirsiniz deseniz yine mümkün değil efendim diyeceklerdir. Halbuki birçok genç pazarlamacı bunu yapmıştır bile. Bir işveren işçiler arasında popüler hale gelerek kendisini onlara sevdirirse hizmetlilerin daha şevkle çalışıp iyi iş çıkartacaklarını, aynı zamanda kendisine daha çok bağlanacaklarını söylerseniz sizinle yine alay ederler ve bu mümkün değil derler. Demek ki birkaç yenisi hariç bütün sanayi alanında, ticaret dünyasında bu imkansızlıkları bulacaksınız. Bunlar gelişmenin üzerinde birer duvar gibi dururlar. Firmaları terk edilmiş yöntemlere bağlı bırakırlar. kendilerinin kavrayamadığı her yeni şeyi reddederler. Ümitsiz, bilgisiz ve inançsız iş yapılırsa en büyük teşekküller bile son bulur. Her şeyi imkansız gören, yeniliklere ve değişikliğe muhalefet eden bir adam hiçbir şey yapamaz. Halbuki değişiklik hayatın kanunudur. İş tıpkı bir canlı gibidir. Ya ölmesi ya büyümesi gerekir. Eğer işlerinizin bir kısmını 2 sene terk edilmiş bir şekilde bırakırsanız derhal örümcekler gelir ve üzerine ağını örerler. Size de bu ağlardan hiçbir fayda yoktur. İrlanda'da 40 sene içinde büro metotlarında hiçbir değişiklik yapmamış bir tren hattı duymuştum. Bu örnek örümcek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Vitrinini süslemeyi bilenlerle tezgahtarlarının yüzlerine tebessüm ekleyenler böyle bir tehlikeyle karşılaşmazlar. İşlerinizde ne zaman işe yaramayan bir teknik görürseniz bilin ki örümcek etrafınızda dolaşmaya başlamıştır. Örümcek ağları cehaletin ve tembelliğin alametidir. Her firmada senede en az bir defa makinalarını ve metodlarını kontrol ederek örümcek ağlarını süpürecek insanlar olmalıdır. Bu örümcek ağları daima en az kazancı, en az yevmiyeyi temsil ederler. Ticaretin kaybına çoğunlukla bunlar sebep olurlar. Bazı firmalar da tanınmışlıklarına güvenirler. Sadece tanındıkları için satışlarını koruyabileceklerini sanırlar. Ancak bu mümkün değildir. Bu tanınmışlık prestiji bir pirinç kaplamaya benzer. Buysa lekesiz bir çelikten tabiatıyla çok farklıdır. Haftada bir defa bu kaplamanın yenilenmesi gerekir. Bizim için tehlike, ticaret ve meslek hayatında diğer bütün milletlerden daha çok tecrübeye dalmamızdır. 30 sene içinde tecrübenin çok kıymetten düştüğünü görmekle hatalı davrandık. Gerçekte iktidar kalkınması hareketi ispat etti ki tecrübe çoğunlukla gelişme yolu üzerinde büyük bir engeldir. Böylece tek başına tecrübenin hiçbir kıymetinin olamayacağı anlaşıldı. Gilbert iyi duvarcılık yöntemini bulmaya çalıştığı zaman duvarcılar tuğlaları güçlükle ve gayet kaba bir şekilde diziyorlardı. Yaptıkları işte hiçbir ustalık izi yoktu. Gilbert onlara bir tuğlanın 5 harekette nasıl istif edilebileceğini göstermeden her tuğla için 18 hareket yapıyorlardı. Bu durum gücün tecrübeye karşı kazandığı kesin zaferdir. Artık şu sonuca vardık ki tecrübe o kadar kıymetli ve lüzumlu bir şey değildir. Tecrübe sahibi olduğunu söyleyenler sadece yanlış yolu öğrenmişlerdir ve hiçbir zaman onu düzeltmemişlerdir. Yıllar geçmiş onlar yanlış yolda yürümeye devam etmişlerdir. Her ustabaşının da bildiği gibi işçilerin çoğu çalışma yöntemlerini düzeltip az zamanda çok iş yapmaya uğraşmazlar. Bir kişinin tecrübesinin kıymeti şu 2 şeye bağlıdır. 1- Kişinin öğrenme yeteneği, 2. Hocalarının bilgisi. Bazı kişiler yaptıkları hatadan ders almazlar. 40 yaşına geldikleri halde 15 yaşındaymış gibi cahildirler. Eğer bir genel müdür firmasında güç kalkınması hareketine başlamak isterse, önce memurların tecrübeye ne kadar önem verdiklerini denemekle işe başlasın. Gerçek kıymete sahip olanları meydana çıkartmalıdır. Sonuçta şuna varıyoruz. Tecrübe kelimesi belirli bir kıymete sahip değildir. Neticede bir kenarda bırakıp ihtiyaç olduğu zaman ortaya çıkartılacak bir şeydir. Çoğunlukla bir iş için tecrübesi öğrenmesine ve eğitilmesine engel olacak yaşlı adamlardan ziyade henüz iş öğrenebilecek tecrübesiz genç kişileri almak daha iyidir. Amerika'da da sarı taksi otomobili şirketi işe başladığı zaman şirketin sahibi tecrübeli şoförlerin hiçbirine iş vermedi. Daha gençleri alarak onlara sıkı bir çalışmayla işi öğretti. Böylece kendi metotlarıyla başarılı oldu. Birçok kişinin tecrübesi bir kenarda kalmış ve ıslah edilmemiş bir takım gelenekten ibarettir. Tecrübenin böylesi değersiz olmasından da kötü bir şeydir. Gelişmenin önünde müthiş bir engel teşkil eder. Şu halde tecrübenin kıymeti nedir? Mesela bizim kömür ticaretiyle tecrübemizi ele alalım. Kömürü ilk defa biz kullandığımız için kömürle ilgili tecrübemiz diğer milletlerden fazladır. Peki bizim için bunun kıymeti nedir? Hiçbir iş kömür ticareti kadar yorucu ve eziyetli olamaz. Kömür ticareti de kendi kendine pratikleşip kullanışlı bir hale gelmeye elverişli değildir. Kömür dünyanın harikalarındandır. Bir kilo kömür bir işçinin 8 saatlik enerjisine, bir ton kömür ise bir işçinin 4 yıllık enerjisine bedeldir. Biz neden bilimsel gerçeklere karşı ilgisiz kalalım? Ondan niçin sanki bize yakışmıyormuş gibi veya yabancı bir şeymiş gibi bahsedelim? Her ülkede şüphesiz bilim aleyhtarları mevcuttur. Çünkü her insan bilmediğinin düşmanıdır. Biz dünyaya ticarette, sanayide ve bilimde örnek olmalıyız ve önderlik yapmalıyız. Yaptığı buhar makinesiyle James Watt sanayi hareketini başlatmış olmadı mı? Dokuma sanayi Arkwright ve Crampton tarafından kurulmamış mıydı? Peki suni ipek sanayi de Mercer'la Swan'la başlayıp devam ettirilmemiş miydi? Hava gazı Murdoch, elektrik ışığı Swan ve analim boyaları da Perkins tarafından ortaya çıkartılmadı mı? Bütün telsizlerimiz Marvell'ın keşiflerine dayanmadı mı? Atomun bünyesini ilk anlayan ve elektronu keşfeden Bay Ernest Rutherford olmadı mı? Şu halde bilimin kaynağı ve bilimin beşiği biz olmuyor muyuz? Peki bundan sonra üniversitelerimiz bilimsel gerçekleri niçin ihmal ettiler ve birçok aydınımız bize yabancılaştı? Neden bazı iş adamlarımız bilimi kıymetsiz ve boş bir şey olan metafizikle bir tuttular? Hatta son 60 sene içinde kendiliğinden fikir ortaya koyabilenler İngiltere'de çok zor şartlarda yaşayabildi. Yeni buluş yapanları memleketten çıkardık, onlar da başka yere giderek başka milletleri zengin ettiler. Mesela Edison'u ele alalım. 1882'de Londra'ya gelip ilk elektrik istasyonunu kurmaya başladığı zamana kadar biz onu unutmuştuk. Sonra Amerikan parlamentosu tarafından işten çıkartılmakla tehdit edildi ve geri çağrıldı. Yine dikiş makinesini icat eden Howe da Londra'da açlıktan öldü. Anilin boyalarını keşfeden Perkins hiçbir takdir görmediği için bu büyük sırrını Almanya'ya sattı. Sonra yaptığı telefonu bize takdim etmeye gelen Bell'e yaptığı şeyin oyuncaktan ibaret olduğunu söyledik, o da tekrar Amerika'ya döndü. Yine Wright kardeşler Londra'ya uçakla geldikleri zaman yaptıklarıyla alay ettik. Onlar da ilk sermayelerini Paris'te bir Amerikalı'dan aldılar. Velhasıl milyonlarca kıymetli buluş yapan birçok bilim adamını kovduk. Unutulmamalıdır ki her mucit mutlaka yardıma muhtaçtır. Onlar toplumda parmakla gösterilecek kadar az bulunur. Bir adamın icat ettiği şeyi kabul edip piyasaya çıkartarak halka sunmaya ihtiyacı vardır. Bunu kendi kendine yapabilen çok azdır. Gerçek şudur ki alimler ve mucitler dünya işlerini değiştiriyor ve eskiyi kaldırarak yeniyi ortaya koyuyorlar. Eğer öğrenmekte ihmalciliğe devam edersek, işe yaramayan tecrübelerimize bağlı kalırsak, yeni yöntemleri kabul etmezsek çok geride kalacağız. Aynı zamanda değişken dünyada bulunduğumuz yeri de kaybedeceğiz. Bir sonraki yüzyıldaki durumumuz, daha çabuk öğrenebilir miyiz sorusuna vereceğimiz cevaba bağlıdır. Hala felaketlerden ve kayıplardan mı ibret almaya çalışıyoruz? Zeka ve gelişme sayesinde istediklerimizi öğrenemez miyiz? Halk arasında ihtiyar bir köpeğe yeni oyunlar öğretilemez diye manasız bir söz vardır. Halbuki bunun cevabı köpeğine göre verilir. Eğer tembel ve aptal bir köpekse elbette öğretilemez. Fakat akıllı ve çalışkan bir köpekse yaşadığı müddetçe istenilen her şeyi öğrenebilir. Dünyada ilmi olan her şey aklidir. Mesela bir at yanlışlık yapmaya başladığı zaman bozukluk onun ayaklarında değil kafasındadır. Düzeltmek için onun fikrini değiştirmek gerekir. Bütün gelişme insanların beyinlerinde değişiklik olmasıyla meydana gelir. Mesela daha çok düşünmeye başlarlar. Sonra bunları daha geniş fikirlerle geliştirirler. Nihayet düşüncelerini medeniyetin gelişmesine tatbik ederler. Bir insan çalıştığı işle amatörlük zamanını geçirip mutlaka profesyonel olması gerekir. Kafalarımızdaki yanlış düşünceleri terk etmeliyiz. Mesela bir adam iyi usta olup fazla meşhur olduğu zaman biz hemen gösteriş yapmaya başladı deriz. Punch'ta çıkan bir fıkra bunu güzel açıklar. Bir eğitici küçük bir çocuğa diyor ki, "Bobby gel bak sen yarım saatte bundan daha fazla öğrenebilirdin." Çocuk da, "Elbette ki öğrenebilirdim fakat gösteriş yapmaktan nefret ederim." diye cevap veriyor. Her okulda en muktedir çocuk diğerleri tarafından kalben sevilmez ve hiçbir öğretmen tarafından da model gösterilmez. İşte bu durum manasız bir şeydir. İyi eğitime ve öğretime alamet de değildir. Bilgi ve pratik olmadıkça teknik ve ustalık da olmaz. İyi bir satıcıyı düşünelim. Bu adamın bu işle küçükten beri tecrübesi olmazsa işin erbabı olamaz. Üretimde ve satıcılıkta başarılı olmanın en iyi yolu öğrenmektir. Sanatçılar ve müzisyenler gibi mutlaka prova yapmalıyız. İşimize ait kitaplar okumalıyız. Başkalarının tecrübelerini öğrenmeliyiz. Her gün değişikliğe uğrayan dünya ile alakamızı kesmemeliyiz. İş hayatında 20 sene yaşamış bir tüccar, korku ve ümitsizlikten kendini kurtarmalıdır. Çünkü artık o bu işin A'dan Z'ye kadarını öğrenmiştir. Bunu bildiği halde başka ülkelerde ne olup bittiğinden habersizdir. Hatta kendi rakiplerinin durumundan bile. Böylece gördük ki tecrübe bir iş adamına mümkün olan en büyük yardımı yaptığı gibi kötülükleri de getirebilir. Çünkü tecrübe eğer insana yeni fikirleri ve yöntemleri öğrenmesinde engel oluyorsa ona iyilik değil kötülük etmiş olur. Eski bir Acem atasözü, her şeyi biliyorum zanneden hiçbir şey bilmez, aptaldır, kendini sakınmalıdır der. Akıllı insanlar her zaman kibirsiz, gösterişsiz ve alçak gönüllüdür. Bilmediği şeylerin bildiklerinden daha fazla olduğunun farkındadırlar. Bir müteşebbis yeni bir problemin çözümüne başlamadan önce kendi kendine nerede öğrenebilirim, kim bana yardımcı olabilir, bu konuyu en güzel kim öğretir, faydalanacağım kitaplar nelerdir diye soru sormalıdır. Gücün 12 prensibinden biri de doğru mütalaa değil miydi? Şu ana kadar büyük değeri olanlar istisna edilirse hiçbir konu cehaletle halledilememiştir. Bugün dünya çok çabuk değişiyor. Bütün eski yöntemler yıkılıp yenileri geliyor. Sabit olan hiçbir şey yoktur. Her şey her gün değişir. Bunun içindir ki her iş adamı günden güne bilgisini artırmaya ve daima öğrenmeye mecburdur. Aksi halde rakipleri onu geçerler. Onun için hangi meslekte olursa olsun daima öğrenmekten daha iyi bir hazine yoktur. 4. Bölüm: İşçiler ve Makine Üretimi. Bugün üretimin artması ancak son sistem makineler, iyi bir yönetim, malzemenin kullanılmasında modern metotlar ve ücret noktasında tatmin edilmiş işçiler çalıştırmak sayesinde mümkündür. Makine kuvveti maliyetleri düşürmede önemli bir unsurdur. Biz makine kuvvetinin önemini ancak Henry Ford tarafından gösterilince fark ettik. Makine kullanmada ve imalat işlerini olgunlaştırmada yeterli oranda ilerleyemiyor ve teçhizatı yarım değirmenlerle ve fabrikalarla yetiniyorduk. Makinenin ekonomiye katkısından ziyade masraf olduğunu düşünüyorduk. El işçiliğinden gelecek olan yüzdeliğe büyük ölçüde yer veriyorduk. Bunun sonucu olarak ücretlere fazla yüzdelik ilavesinde Kanada ve Amerika'dan da geride kaldık. Halbuki üretim asla işçiye tabi değil, makine kuvvetine tabidir. Biz el işçiliği ile makine kuvveti arasındaki en belirgin farkı Süveyş ve Panama kanallarının yapılmasında gördük. Süveyş kanalının yapılışında işçiler geçinebilecek kadar az gündelikte çalıştılar. Panama işçileri ise çok yüksek gündelik aldılar. Bununla beraber Panama'da üretim Süveyş'tekinden çok daha büyüktü. Süveyş kanalı elle kazıldığı halde Panama kanalında buhar kuvveti kullanıldı ve hareket eden kepçeler kullanıldı. İşte genel üretim her şeyden önce makineyle çalışmanın planlanmasına tabidir. Bu durumda her gündelikçi işçinin neden daha fazla makinalaşmayı istediğini anlatır. İyi ve kötü yönetilen fabrikaları incelediğimiz zaman aralarında inanılması zor rakamlar göze çarpar. 1930 yılında Amerikan Mühendisler Cemiyeti iyi ve kötü idare edilen fabrikaların bir kısmında araştırma yaptı. Sonuçta bir fabrikada her adam tarafından günde 2 çift ayakkabı üretilirken diğerinde 12 çift olduğunu, bir fırında 1 ton demir üretmek için bir işçinin 12 saat çalışması gerekirken diğerinde 65 dakikada elde edildiğini gördüler. İşte iktidarlı ve iktidarsız çalışmalar arasındaki fark budur. Bugün üretimin artması ancak son sistem makineler, iyi bir yönetim, malzemenin kullanılmasında modern metotlar ve ücret noktasında tatmin edilmiş işçiler çalıştırmak sayesinde mümkündür. Bir kişi elektrikli bir aletle 6 kişinin yerini tutabilir. Çelik fırınlarda 14 görevlinin işini 2 memur görebilir. Bir motorun işini eskiden 60 kişi yaptığı halde bugün aynı işi 7 kişi yapabilir. Bir vagonun yüklenmesi için eskiden 128 işçi çalışırken bugün aynı işi 2 kişi yapıyor. Aynı şekilde 5 kişi vinç yükleme işinde traktör kullanmak suretiyle 50 kişinin yerini tutabiliyor. Makina, insanın yaratıcı gücünün iyileştirilmesi, çalışıp kazanma enerjisinin çoğalması demektir. Kişilerin şahsi gücü sınırlıdır. İşte bu gücü iyileştirmek için de insanoğlu makinayı keşfetmiştir. Bir alet buluruz, uçağın motorunun sesini 10 mil uzaktan bize duyurur veya 100 mil uzaktaki bir konseri dinleyebiliriz. Gerçek şudur ki, makine aleyhinde söz söyleyecek bir kişi kendisi adına aptallığı kabul etmiş demektir. Çünkü makina yeryüzündeki milletleri kalkındırıyor ve insanların refah içinde yaşamalarına vesile oluyor. İnsanların refahına karşı olmak aptallık değildir de nedir? Bugün bir fabrikadaki makinistlerin büyük çoğunluğu firmanın müdürü kadar akıllı, zeki ve kültürlüdür. İşte bu da tüm dünyanın ümidi olan insan topluluğunu daha çok makine kullanması sayesinde kalkındırmaktan ve geliştirmekten başka bir şey değildir. Makineleşmiş üretim aleyhinde konuşanlar, en iyi donatılmış fabrikalarımızdan bazılarını gelip görsünler, işçilerimizin ve memurlarımızın evlerini ziyaret etsinler, onların iş bilgisini ölçsünler, konforunu, mutluluğunu, maneviyatını ve sağlığını 100 sene öncekilerle mukayese etsinler. Bir makinist için ahlaki ve başka bakımdan bir çekiç yerine bir çark kullanılmasının ne gibi bir kötülüğü olabilir? Bir çiftçinin orak kullanmaktansa hasat makinesiyle iş görmesinin çiftçiye ne kötülüğü olabilir? Ağır yükleri sırtta taşımaktansa vinç kullanmanın ne zararı olabilir? Makine, işçi topluluğunun eşini bulamayacağı en sadık dostu ve arkadaşıdır. Onların ağır işlerinin bir kısmını o kaldırmış, gündeliklerini o yükseltmiş, çalışma saatlerini o azaltmış ve küçük evlerine saadeti, sağlığı, konfor ve lüksü o sokmuştur. İşçiler makineye bir düşman gibi bakıyorlar ve onu işlerini ellerinden alıp kendilerini sokağa atacak bir alet olarak düşünüyorlar. Karl Marx dahi işe önce makinenin kapitalistlerin elinde işçileri kazançlarından akidelerle işe başladı. Yani bununla kapitalistlerin halkı istismar ettiğini kastediyordu. Bu mantıksız ve tutarsız fikirlerin bütün dünyayı kaplayıncaya kadar gelişip yayılmasına meydan verildi. Ancak bunlar asla gerçek olmamakla beraber hocalar da gerçeği halka asla öğretemediler. Halbuki ortada bir gerçek varsa o da fazla makinesi olan milletlerde işçilerin daha fazla gündelik aldıkları, daha fazla serbestliğe sahip olduklarıdır. Bir asır önce işçilere çok az para verirler ve o oranda uzun saatler çalıştırırlardı. Hiçbir sendikal hakları olmadığı gibi oy hakları da yoktu. Sonra makinenin ortaya çıkmasıyla ücretler yükseldi. Çalışma saatleri azaldı ve bu sayede insanlık dışı muameleden kurtuldular. Geleceğin ümidi siyaset, sanat, ticari birlikler ve hükümette değil ancak makinelerdedir. Bir milletin mutluluğu üretimi azaltmadan mahsulü ucuzlatmasıyla mümkündür. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Son 30 yıldır ekmek üretimini 4 katına çıkardık. Peki bu durum işçilerin aleyhine mi oldu? Elbette hayır. Şimdi eski şekliyle orak yerine 100 kişinin kesebileceği kadar ekin kesebilen ve kendi kendine demet yapan hasat makineleri kullanıyoruz. Bugün böyle bir hasat makinesi 800 kişiyi besleyebilecek kadar ekin biçiyor. Peki bugün orakçı üreticilerimiz zarara uğramış oldu mu? Elbette hayır. Onlar da hasat makinesi üretmeye başlayarak daha fazla para kazandılar. Şu halde çiftçiler makineye geçmekle zarara uğramamışlardır. Bugün bir dönümdeki buğday miktarı 60 yıl öncekinin 4 katı olmuştur. Şu halde artık eski köhne makineleri atmalıyız. Makinelerimizin şimdiki çalışma saatlerini artırmalıyız. Malzeme israfına engel olmalıyız. İşçilerimizi ve ustabaşılarımızı mutlu etmek için daha çok para sarf etmeliyiz. Ve şefkatli idarecilik sanatını öğrenerek iş huzursuzluklarının önüne geçmeliyiz. 5. Bölüm: Satıcılıkta etkilemenin önemi. Bir firma satabileceğinden daha fazla mal üretmişse atacağı ikinci adım bir tanıtım konferansı olmalıdır. Buna yerli ve yabancı satış işleri müteassıslarını ve reklam ajanslarını davet etmelidir. Sonra çağın gereklerine uygun bir satış planı hazırlamalıdır. Doğru bir satış planı uygulaması ve yapılan yeni hareketler sayesinde satış iki katına çıkacaktır. İngiliz iktidarında en önemli nokta tesirli satıcılığın bulunmayışıdır. Bu durum ispata bile ihtiyaç göstermez. Bütün dünya bilir ki biz iyi ve kaliteli eşya yapmakta, onları pazarlayıp satmaktan daha yetenekliyizdir. Fabrikalarımızın çoğu üretici insanlar tarafından işletilir. Bunlar pazarlamaya ve satıcılığa fazla önem vermezler. Çoğunlukla iş yerlerinde usta satış müdürleri istihdam ederler. Bunu yapsalar bile bir satış müdürüne şirket toplantılarında yüksek bir mevki vermezler. Satıcı yetiştirmeyi ihmal ettikleri gibi satıcılığa ait bir kitap bile okumamış kişileri satışa gönderirler. Satıcılığın başlı başına bir tekniği olduğunu da henüz kavrayamamışlardır. Mallarını teşhir edemedikleri gibi vitrinlerini de ilgi çekici hale getiremezler. Yani üretilen eşyanın kendi kendisini sattırmaya yarayacak hiçbir faaliyette bulunmazlar. Satıcılıkta malı alıcının gözüne sokmak gerektiğini bilmezler. Reklam işine de gereken önemi vermezler. Çoğunun bir ilan bürosu bile yoktur. Piyasayı araştırmak için para harcamazlar ve müşterinin ilgisini çekme sanatını da bilmezler. İşlerinin değerini takdir etmezler. Broşürleri ve katalogları ilgi çekici değildir. Bütün bunların en önemli sebebi imalat firmalarımızın başında sadece üretenlerin bulunmasıdır. Bunların satış işini inceleyip araştırmayı ihmal etmeleridir. Çünkü hala iyi malın kendi kendini satacağına inanırlar. Bundan sonra yabancı ülkelerin rekabeti kuvvetlenip satışlarımız düşmeye başlayınca satışımızı fiyattan indirim yaparak artırmaya çalışırız. Ürettiğimiz malların kalitesi yüksek olduğundan bu kötü bir fikirdir. Şayet bu duruma devam edecek olursak kalitesiz üretim yapmaya mecbur oluruz ya da elde ettiğimiz karı kalitesi yüksek olan mallara feda ederiz. Bizim sorunumuz malın kalitesini düşürmeden fiyatları devam ettirmek ve satışı arttırmanın nasıl mümkün olabileceğini öğrenmektir. Bunun çözümü için tek yolda satış memurluğumuzu, ilancılığımızı ve pazarlama anlayışımızı geliştirmektir. Satışlarımızı kardan zarar ederek artırdığımız için işlerimizin çoğu bir kar getirmez. Ticaret dünyasının içinde olmayan kişiler yapılan işlerin büyüklüğüne bakarlar ve her büyük firmanın para kazandığını zannederler. Hakikatte birçok büyük firmanın ancak durumlarını koruyacak kadar kar ettiği ortadadır. Eşyayı zararına satmak iş değildir. 1 milyona bir şey alıp yine onu 1 milyona satarsak sadece boşa zaman harcamış oluruz. Bu bir hiç uğruna çalışmak demektir. Bizde de böyle bir hiç uğruna çalışan binlerce firma vardır. İş eşyayı üretmek, satmak, karşılıklı değiştirmek filan değildir. Safi kar yapabilmektir. İngiltere'de malların büyük bir kısmı ya değerine ya da daha aşağıya satılmıştır. Bu nedenle birçok küçük dükkan asla safi kar elde edememiştir. Hemen hemen her ticaret ve sanayide satışın hatırı için satış yapılmaktadır. Birçok firmamız satışlarını eğitim, öğretim ve ilancılıklarını düzeltebileceklerine hep noksan fiyatla satış yaptılar. Fiyatların artırılması için hiç akıllıca bir çaba gösteremediler. Fiyat indiriminde intihar derecesine gittiler. İmalatçılardan daha kalitesiz mal yapmalarını istediler ve müşteri kaybettiler. Bu şekilde fiyat üstündeki yanlış satış tedbirleriyle bütün iş bünyesini zarara uğrattılar. Bizim bu yanlış satış yöntemimiz İngiltere'ye uygun değildi. Biz ucuza eşya üretme konusunda hiç şöhret kazanmamıştık. Şu halde böyle bir şöhret kazanmaya çalışıyorduk. İşte bu çok kötü bir hastalıktır. Bizim için en uygunu mallarımızın kalitesini devam ettirmek, tesirli satıcılık, güzel reklamcılık ve teşhircilik vasıtasıyla satışları artırmaktı. Yanlış siyasetin en belirgin örneği pamuk ticaretimizdir. Pamuk ticaretinde binlerce firmamız olduğu halde ancak yarım düzine kadar satış müdürümüz var. Bu işte ilgilenen kişilerin %90'ı satıcılığı tamamıyla ihmal etmişler ve reklamcılıktan habersiz kalmışlardır. Olumsuz gidişin düzelmesi için şu 8 madde uygulanmalıdır. 1. Fabrikalarda gerekli değişikliği yapmak. 2. Doğru bir fiyat sistemi kullanmak. 3. Çalışmayı belli şartlarda münferit kısımlara ayırmaktansa tam bir üretim birliği kurmak. 4. Satış dairelerini teşkilatlandırmak. 5. Malları markalamak suretiyle isim vermek. 6. Pamuk eşyaları tanıtmak için bir reklam mücadelesine girişmek. 7. Pamuk mamulleri için sergiler açmak. 8. Pamuğa yeni kullanma yerleri ve sebepleri bulmak. Pamukçuların New York Pamuk Mensucat Enstitüsü'nde olduğu gibi bir teşkilata ihtiyaçları vardır. Bu enstitü pamuk için birçok kullanım alanı bulur. Yeni tüketim yolları bulmak, pamuk fabrikaları için daha fazla ticaret yapmak demektir. Bütün bunlar en pratik şekilde yapılabilecek teşkilatlanmış yardım işleridir. Bizim bütün ticaret ve sanayimizde fazla üretim için yapılan düzenlemeler, güçlü satıcılık için yapılanlardan çok fazladır. Diyebilirim ki bir imalatçı veya yetiştirici masrafı azaltmak için gösterdiği kadar satış içinde çaba gösterse ve para harcasa imalatın azlığından hiç şikayet etmeyecektir. Asıl büyük iş satmaktır ve satışın mühendislik kadar ayrı bir tekniği vardır. Genel olarak dünyada üretim alışverişten daha ileridedir. Buna rağmen güçlü herhangi bir firma problemi kendi yöntemleriyle çözebilir. Mesela Denison'un işletmesi bu fazlalıklarını yaptığı iş kontrolü sayesinde %10 oranında artırmıştır. Satışlarının fazlalığını da ilancılık sayesinde yapmaktadır. Bunu hiç şüphesiz diğer firmalar da yapabilirler. Müşterinin ne istediğini ve ne kadar istediğini anlamak ve yeni müşteri bulmakla fiyatları devam ettirmek için bilinen yöntemler vardır. Onun için hiçbir firmanın fazla üretim hususunda bu sorun çözülemedi diye tembel bir şekilde oturup kalmasına gerek yoktur. Aslında bu husus muktedir firmaların bir kısmı tarafından zaten çözülmüştür. İngiltere'de imalatçıların büyük bir çoğunluğu iyi ürünler yaptıkları için savunmaya ait satışın ne demek olduğunu iyice öğrenmek lazımdır. Bu şu demektir. Bir mağazanın veya marketin çırağı ya da bir satıcısı zamanının çoğunu ancak eşyanın koruması için harcar. Bu durumda ispat eder ki eşyanın kalitesi ve fiyatı yüksektir. Halbuki çırakların çoğu malın vasıflarını da bilmezler. Mesela bir konfeksiyon mağazasına gidip bir çırağa iyi bir elbisenin vasıflarını ve kalitesini sorarsanız büyük ihtimal size cevap veremeyecektir. Halbuki iyi bir elbisenin sayılabilecek en az 10 tane vasfı vardır. Acaba kaç satıcı bunları bilir? Görülüyor ki çıraklar malları savunmak için yeterli bilgiye sahip değillerdir. Mesela radyatör süslemesi yapan bir firma, bir laboratuvarda yaptığı tecrübe serisinin metnini satıcısına öğretmiş ve bunları katalog şeklinde çıkartmış, ilanları da içine koymuş. Sonuçta firmanın satışlarında büyük oranda artış olmuştur. Birçok imalatçı firmanın müfettişi vardır ve bunlar malların kalitesini ispat için çeşitli tecrübeler yaparlar. Bu tecrübelerin malları satan çıraklara da anlatılması gerekir. Bunlar birçok müşteride meydana gelen şüpheyi giderir, malları korumak için satıcıya yardımcı olur. Bir satıcı için bu iyidir, bu güzeldir gibi şeyler söylemek yeterli değildir. Bu müşteriyi ikna etmeyen zayıf bir müdafaadır. Asıl soru niçin güzel veya niçin iyi olduğudur. İstenilen ispat hükümlerle yapılabiliyor mu? Mallar şüphe ve güvensizliğe karşı nasıl müdafaa ediliyor? Bütün bunlar imalatçılara ve tüccarlara ait meselelerdir. Ticarette kimseye imtiyaz hakkı yoktur. Onun için üretilen mallar kaliteli olmak zorundadır. Üretimde kalitesiz ürünler kullanılmamalıdır. Hiçbir tüccar rakiplerini görmezden gelemez. Başarılı olmanın 3 unsuru vardır. 1. Mallarımızı kalite yönünden yüksek tutmak. 2. Gazete ve dergilerde reklam yapmak. Şimdi internette var. 3. Satıcıları eğitmek. İmalatçılar için benim teklif edebileceğim yol, malların piyasada tutulmasından emin olmak için iyi malzeme kullanmak, isimlerini tescillemek suretiyle ilan etmek ve satıcılara fiyat üzerinden değil, kalite üzerinden satmayı öğretmektir. Son 10 yıl içinde malın özelliklerini bilerek satış yapanlara ait birçok tecrübe gördük. Fakat birçok defada işi bilmeyerek yaptıklarına şahit olduk. Bir mağazaya giren müşteri vitrinde gördüğü ürünün özelliklerini satıcıya sorduğunda satıcı malın tüm özelliklerini hemen sıralayabilmelidir. Malın kalitesinin ne olduğunu bilmeyen bir satıcı kaliteli satış yapamaz. Üretim ve satış iki ayrı tip insana ihtiyaç gösterir. İş menajerleri heyeti hiçbiri bir defa bile satış yapmamış kişilerden oluşmuştur. Bunlar satışın zorluğu hakkında çok az bilgiye sahiptir. Satış müdürleri de bir fabrikada çalışmanın ne olduğunu bilmeyen kişilerdir. Bunlar da üretimin zorlukları hakkında az bilgiye sahiptir. Bunlar arasında çeşitli ihtilaflar ve el birliği noksanlığı mevcuttur. Ne zaman bir iş ailesinin toplantısına katılsam, üreticiler, satıcıların sebep oldukları zararları, satıcılar da üreticilerin kendilerini zarara uğrattıklarını söylerler. Bu ihtilaf, üretim ve satışın birbirinden ayrı iki unsurmuş gibi düşünülmesindendir. Gerçek şudur ki, üretim ve satış bir vücuttaki organlar gibidir. Firmanın kârı bu unsurların el birliği etmesine bağlıdır. Bu unsurlardan hiçbirisi tek başına hakim olmamalıdır. Bir fabrikanın amacı müşteriyi mümkün olduğu kadar tatmin edecek oranda üretim yapmaktır. Buysa satıcı ile üretici arasındaki samimi işbirliği sayesinde olur. Şirketlerin sadece üreticilerle iyi iş yapması devri ve modası geçmiştir. Çünkü piyasayla temasta değillerse bu iş olmaz. Mallarını satanlar bir takım sıkıntılarla karşılaşırlar ve iyi iş yapamazlar. Eğer sadece satıcılarla iş yaparsa o zaman da özel siparişler çoğalır, işlerin dengesi bozulur ve işletme bir fabrika olmaktan çıkar. Atölye haline gelir. Satışlar çoğalır ama kar azalır. Görülüyor ki üreticilerle satıcılar arasında konferanslar düzenlenmeli ve iş menajerlerinin herhangi bir toplantısında satıcıların, satıcıların toplantısında da üreticilerin ara sıra söz söylemesi gerekmektedir. Bu niçin mümkün olmasın? Birçok imalat firması üretim ve satışı bir vücudun organı gibi düşünselerdi, çok daha fazla satış yaparlardı, çok başarılı olurlardı. 6. Bölüm 3 çarşımız. Satış planlarımızı yaptığımızda içinde mallarımızı satabileceğimiz 3 tane çarşımızın olması gerekir. Bunlar vatanımıza ait olan çarşı imparatorluk çarşısı, yabancılara ait olan çarşı ve pazarlar. Milli kazancımız hemen hemen yok gibidir. Vergilerimizin çokluğundan dolayı da yedek akçe biriktiremediğimiz gibi zenginleşemiyoruz da. Büyük ve güçlü firmalarımız ne kadar başarılı olurlarsa millet olarak ele alındığımız zaman servislerimizi fazlalaştıramadığımız ve zenginleştiremediğimiz çok açık olarak ortaya çıkar. 32 iş adamından oluşan ihracatçılar grubu satışla ilgili metotlarımızın artık kullanılmaması gerektiğini belirten bir rapor hazırlamıştır. Bu komitenin raporlarını 36 yabancı ülke inceleyerek her biri mükemmel olduğu konusunda görüş beyan etmiştir. Raporda ihracatın ve ticaretin gelişmesi için yapılması gereken noktalar şöyle sıralanmıştır. 1. Satış yapan her kişi içinde satış yaptıkları memleketin dilini bilmelidir. 2. Avrupa piyasasını iyi incelemelidir. 3. adam çalıştırmanın ve mal satmanın zorluklarını bilmeli, ona göre hareket etmelidir. 4. Hükümetler tarafından yabancı satıcılar üzerine konulan olumsuz sınırlamalar kaldırılmalıdır. 5. Firma sahiplerinin yabancı ülkelerle ilişkilerini düzenleyerek oradaki kuralları öğrenmesi gerekir. 6. Yabancı müşterinin satın almaya mecbur olduklarını değil, satın almak istediklerini yapmalısınız. 7. Satış ve teslimat işlerinde dışarıdan gelen mektuplara hızlı cevap verilmelidir. Genellikle çoğu ülkede yabancı müşteriler gecikmeden şikayetçi olurlar. 8. Ambalaj işleri için yabancı müşterilerle de diyalog kurmalısınız. 9. Yanlış etiketlere ve yanlış fatura şekillerine çok dikkat edin. 10. Metrik sistemini öğrenmeli ve kullanmalısınız. 11. Yabancı ülkelerde malzeme depolarınızı kurmalısınız ve bu konuyla ilgili uzmanlar edinmelisiniz. 12. Reklam konusunu ciddiye almalısınız. Hem kendi memleketinizde hem de Avrupa ülkelerinde çeşitli ilan bürolarınızın olması gerekir. Bu 12 noktaya dikkat ederseniz yabancı ülkelerde de daha fazla satış yapabilirsiniz. Çünkü o memleketlerden de faydalanmanız gereken şeyler çoktur. Fakat ilk olarak işe yaramayan, terk edilmiş olan şu metotları başınızdan atmalısınız. Raporun en sonunda şu yazıyordu: İngiliz malı çok geçmeden kendi kendini satacaktır ve şimdiden geçmişin tekrar etmeyeceğini görebiliriz. Zira İngiliz ticareti daima ilerlemelidir. Aksi takdirde çok daha geriye gidecektir. O halde artık satışın ne olduğunu öğrenmeniz gerekir. Bunun hakkında yazılan birçok kitap vardır. Fakat bu işi A'dan Z'ye kadar bilen kimse yoktur. Bizim ihracatçı bir millet olarak geleceğimiz satış metotlarımıza bağlı olacaktır. Bazı yabancı ülkeler bizim için yaptığımız her mücadeleyi kaybettiğimizi söylerler. Bu gerçek bir tespittir. 1931'de Arjantin'de satışlarımızı artırmak için büyük ve özel bir gayret gösterdik. Bu gayretin sonunda Çin, Hindistan ve Kanada gibi 3 büyük pazarda inkişaf yapmak için cesaret kazandık. Çin'deki büyük pazara önce girmiş olmamıza rağmen Japonlar ve Amerikalılar tarafından çıkarılma tehlikesiyle karşılaştık. Çin'de İngiltere'nin 12 misli insan var. Bu yüzden Çinliye kim kendi malını satabilirse yarım milyarlık bir pazara sahip olur, zenginleşir. Çinliler aydınlığı çok severler. Bir elektrikli parıltı için kendilerinden geçerler. Bir Çin lokantası İngiltere'deki herhangi bir lokantadan 4 defa daha aydınlıktır. 19. yüzyılın sonlarında Çinliler elektrikli lambalarının çoğunluğunu Japonlardan alırlardı. Japonların ampullerinin birçoğunun bozuk çıkmasından dolayı şimdi İngiliz ampullerini tercih ediyorlar. Çin Cumhuriyet olduğundan bu yana Avrupa'yı şapka ve elbiseler fevkalade tercih sebebi olmuştur. Otomobillere, motosikletlere, bisikletlere, çiftlik aletlerine, boyaya, demire, çeliğe, bakır eşyaya ve makinaya büyük ilgisi vardır. Okyanusta işleyen en güzel yolcu gemileri Kanada gemileridir. Ama Çin'de başarılı olabilmek için İngiliz firmalarının Çin ismi alması gerekir. Hindistan'da Avrupa kadar nüfusu olan kalabalık bir memlekettir. Fakat bir millet değildir. 45 ayrı ırkın 170 çeşit dil konuşan insanlarının meydana getirdiği bir topluluktur. Hint şehirlerinde İngiliz şehirlerindeki kadar nüfus vardır. Hindistan, ayakkabı, sigara, cam ve emaye eşya, portatif çadır gibi eşyalar satın alır. Günümüzdeki Hindistan'daki refah seviyesi orta düzeydedir. Hindistan'ın kredisi de yüksektir. Hindistan en iyi müşterimizdir. Bizden ucuz pamuklu elbiselerden başka birçok şeyi satın almaya gayret ederler. Aynı zamanda yüksek kaliteli mal alacak kadar da servetleri vardır. Şu an Hindistan'da Kanada ve Avustralya'nın ikisine birden sattığımızdan daha fazla mal satıyoruz. Hindistan'ın ümidi imalatlarında, tüccarlarında ve çiftçilerindedir. Bunlar binlerce yıldan beri daima aşağı sınıf halk seviyesinde sayıldı. Fakat günümüzde en güzide zümreyi teşkil ediyorlar. Hindistan'a ihtiyacımız vardır. Hindistan, İngiltere İmparatorluğu'nun yarısıdır. Şayet Hindistan'da yaptığımız iyi şeylerin hepsini anlatmaya kalksak koca bir kitap tutabilir. Kanada için de gerçek şudur ki bugün Kanadalılar dünyanın en zengin 10 milyon kişisi haline gelmiştir. Mallarımızı bugün öncekine göre 2 kat fazla satmamız gerekir. Kanada'nın milli serveti 10 milyar sterlindir. Avrupa milletlerinden hiçbirinin bu kadar serveti yoktur. Kanadalılar malı fiyat üzerinden değil, kalite üzerinden satın alırlar. Eğer biz reklamcılık ve satış metodlarımızı düzenlemiş olsaydık, bizden şimdikinin 2 katı mal satın alırlardı. Kısacası en iyi pazarlarımızdan birini ihmal etmiş olduk. Bizden başka bütün diğer milletlerin çarşıları kendilerine aittir. Bizimki ise kapılarını bütün dünyaya hemen hemen ağzına kadar açmıştır. Bu büyük çarşımıza bir servet temin etmeye mecburuz. Dünya ihracatının 1/5'ini satın alıyoruz. Oysa ki başka milletlerin mallarını satın alarak yaşamamıza imkan yoktur. İngiliz İmparatorluğu'nun daha mesut olması ve gelişmesi için serbest arazi almak için dominyonlarına ve kolonilerine gitmesi gerekir. Gelecekte İngiliz, Avrupa ve Amerika diye 3 imparatorluk kurulacaktır. Biz Çin'in güneyini alarak, kuzeyini Japonlara bırakarak ya da hepsini alarak imparatorluğumuzu 2 misli büyütebiliriz. Bunun yanında Avrupa İmparatorluğu kurulması mümkündür. Amerika'ya gelince o da Meksika, Orta Amerika ve Küba'yı alacaktır. Bunlar dünyaya 3 büyük pazar kazandırmış olacaktır. Her yabancı millet bu imparatorluklardan birine girmek zorunda kalacaktır. Japonlarla daima iyi ilişkilerde bulunduğumuzdan dolayı onların İngiliz İmparatorluğuyla birleşmesi muhtemeldir. Güney Amerika'ya gelince o da Napolyon'un ölümüyle ayrı ayrı cumhuriyetlere parçalanacaktır. Bizim çocuklara düşen görev İngiliz İmparatorluğunu teşkilatlandırmak ve geliştirmektir. Gayemiz İngiliz bayrağı altında herkesin birbiriyle alım satımını temin etmek, paramızı ailemizin dışına çıkartmamak, idare ve karakter seviyemizi korumaktır. Birbirimizin değerli amaç ve düşüncelerini kuvvetlendirmeliyiz. Ve şimdiye kadar da bir ideal uğruna çalışmış değiliz. Diğer taraftan, et, buğday, pamuk, otomobil, daktilo gibi birçok şeyi dışarıdan alıyoruz. Mali gücümüzü korumuyoruz. Onu dışarı çıkartıyor ve israf ediyoruz. Rusya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya ve Polonya'ya binlerce milyon verdik ve bunda da kaybettik. Bugünden sonra bize düşen en önemli görev yabancı ülkelerle ticari bağı geliştirmektir. 7. Bölüm İktidar Mücadelemiz. Bizim kendimize göre özel bir güç tipimiz vardır. Fakat savaştan bu yana iktidar prensiplerini ticaret ve sanayimize uygulama hususunda yeterince çabuk davranamadık. Bugün dünyanın başlıca milleti olma şerefine ulaşmak için 3 büyük görev ortaya çıkmıştır. 1. Sermayemizi artırmak. 2. Satış sanatımızı düzenlemek. 3. Yabancı memleketlerde satışlarımızı genişletmek. Eski iş adetleri ve gelenekler, dökme demir gibi sertleşmiş olan dikkatsiz metotlar hala işlerimize birer engeldir. Ancak sabır ve sebatımızı kaybetmedik. Onunla iftihar edebiliriz. Fakat bu iyi bir fazilet olmakla birlikte bize pahalıya mal olmaktadır. Ne zaman ortada taşınacak bir yük olsa harpte yaptığımız gibi çoğunlukla en ağır tarafını biz sırtlanırız. Bu halde bizi birçok şeyi incelemekten men ediyor. Öyle dükkanlarımız vardır ki içinde vitrin yapmasını bilen ve satıcılığın ABC'sini öğrenmiş bir adam yoktur. Bir iki makinenin çabucak yapabileceği bir işi saatlerce uğraşarak yapamayan katiplerle dolu bürolarınız vardır. Neden böyle oluyor bu? Çünkü o eski bir İngiliz adetidir. Biz deriz ki babam için yeterli derecede iyi olan şey benim için de yeterlidir. Ve bütün zorluklarına rağmen de böyle düşünür ve bundan şaşmayız. Bu gerçekten bir çeşit münasebetsizliktir. Kendimizi plan sistemleri, iktidar, donanım gibi şeylerle çok yüksek zannederiz ama hiçbir şey değilizdir. Ticaret ve sanayimizin birçoğu 3. mertebededir. Bir senede 5000 iflas olayına şahit olduk. Sanayimizin bazıları tahrip edilmiştir. Rakiplerimizin çoğu iktidarın yeni ve kolay metotlarını kullanırlar. Bizi fiyatlarda daima mağlup ederler. Aslında bize gerekli olan şey milli güç mücadelelerine girişmektir. Bu konuda konferanslara, kitaplara, hitabelere ihtiyacımız vardır. Bu mücadele önce büyük firmalarda başlamalıdır. Bu işte iş kitaplarıyla doldurulmuş bir kütüphane ve bir de güç cemiyeti olmalıdır. Başarı yolumuzun önünde bir engel gibi duran eski adetlerimizden sıyrılmalıyız. Biz mücadele konusunda ilgisiz ve çekingen bir milletiz. Oysa ki yaptığımız her şey iktidar mücadelesi için olmalıdır. Sadece gözlerimizi açmış olsaydık bunun yeni bir İncil olduğunu görecek ve vaaz vermeye başlayacaktık. Bu suretle iş hayatımızda da yeni bir yaratıcı ruh elde edilecekti. Güç, kolaylıkla para artırabilmek demektir. Bunda karakter ihmal edilmemiştir. Güç manevi bir kuvvettir. İnsanların hayatını değiştirir. İngiliz iktidarında hile yoktur. Bütün yolları namus, samimiyet, karakter, güven, iyi kalplilik ve genel hizmete çıkar. Bugünün zorluklarından kurtulmak isteyen her firma bizzat iktidar mücadelesi açmalıdır. Bir canlanma, bir yenilik göstermelidir. Yeni üretim, yönetim ve satıcılık metotlarına riayet etmelidir. Her firma içinde ileri harekatı idare edebilecek adamlar bulunabilir. Şayet genel müdür iktidarı incelemiş ve diğer güçlü firmaları ziyaret etmişse o gerçekten iyi bir önder olabilir. Fakat bunlarla ilgilenmemişse o zaman yapması gereken bir vapur kaptanının limana girerken yaptığı şeyin aynısı olur. Yani bir kılavuza ihtiyaç duyacaktır. Kara üzerindeki bizler denizdeki kaptanlar kadar akıllı değiliz. Biz yapmasını bilmediğimiz bir şeyi başkasının yardımına müracaat etmeden yapmakta ısrar ederiz, inat ederiz. Örneğin müdürlerin bir tanesinin bile satış sanatı hakkında bilgisi olmamasına rağmen kalkar satış planını tanzim ederler. Bir başkası da reklamcılık sanatı hakkında doğru dürüst bilgisi olmadan reklamcılık işlerini organize eder. Böylece satış üzerinde hiçbir etki yapamayacak olan broşürler için paralar çarçur olur. Ben şunu tavsiye ederim ki her büyük firma yıl sonunda yaptığı bilançolara bir de iktidar raporu hazırlasın. Zira bilanço bütün temettüyü gösterir ama idari iktidar hakkında hiçbir rakam veremez. Temettü bu iktidar sayesinde elde edildiği gibi iyi bir şansın da sürprizi olabilir. Birçok bilanço sana kadınların ev için yaptığı harcamaların hesaplarını hatırlatır. Kadıncağız evvela bir bütçe yapmıştı. Birinci ayın sonunda hesapları kocası da onunla birlikte incelemek istemişti. Adam bütçenin çeşitli yerlerinde LOK2 diye bir şey görür ve sorar. Sevgilim, bu harflerin manası nedir? O da sadece Tanrı bilir diye cevap verir. The Lord only knows. Bu örnekte olduğu gibi LOK'lerle dolu birçok bilanço vardır. Fakat bunlar çok az şeyi açığa vururlar. Bu yüzden bilançolarla birlikte iktidar raporları çıkartılması da şarttır. Bu raporlar firma içindeki tecrübeli birisi tarafından yapılabileceği gibi yabancı bir uzman vasıtasıyla da yapılabilir. Bu rapor masrafların azaltılması, makinelerin çalışma süresi, bulunan yeni müşteriler gibi verileri açıkça göstermiş olacaktır. Böyle bir rapor hissedarları tatmin ettiği kadar bütün şirkete de faydalı olur. Firmanın kredisinin artmasında ve hisse senetlerinin fiyatlarının yükselmesinde etkili bir rol oynar. Her hissedar firmanın nasıl idare edildiğini bilmek ister. Çünkü hissedarların pek azı senelik toplantılara katılır. Bu yüzden hissedarlara bilanço ile birlikte iktidar raporu göndermek son derece akıllıca olur. İktidar mücadelesi müdürlerden başlamalıdır. Fakat müdürlerin çoğu bu konuda yetkisizdir. Binlerce İngiliz firması müdürlerini faydadan ziyade büyük bir yük gibi taşımaktadırlar. Müdürlerimiz iktidar için değil, haysiyet ve şerefleri için seçilmişlerdir. Böyle durumlarda işin başında müdür bulundurmaktansa hiç olmaması daha iyidir. Onlar işe rakiplerinden daha fazla zarar getirmiş olurlar. Müdürler tecrübe ve hüner konusunda yeterince yetenekli olmazlarsa mevki almamalıdırlar. Müdür olarak atanacak olan kişiler çalışmanın her aşamasında bizzat bulunarak işin bütün sırlarını öğrenmiş olmalıdır. Burada dikkat edeceğimiz gerçek yapacağımız işleri hakkıyla öğrenmemizdir. Dünya üzerinde yayılmakta olan yeni bilginin adı iktidardır. Günümüzde imalatçılık, perakendecilik ve idareciliğin çok yeni metotları vardır. Bunları uyguladığımızda ilerlememiz kesindir. Birçok İngiliz firması bu iktidar prensiplerini uygular. Zaten yeni bir şeyi öğrenmenin tek çaresi o şeyi onu bilenden öğrenmektir. Bu kitabın amacı bizi ilk olarak bu iktidar hareketine davet etmektir. Bu davet aynı zamanda ruhsuz, ilgisiz ve gelenekçi insanlara da bir uyarıdır. Zira biz artık açılmakta olan yeni bir devrin ürünüyüz. Bu yeni bilgiyle alay eden ve önemsemeyen kişiler, yeni pamuk makineleri çıktıktan sonra mahvolan iplikçiler gibi olacaktır. Dünya her an hareket etmektedir. Şimdi köhneleşen her şey unutulacaktır. Biz de bu harekete ayak uydurmak zorundayız. Yoksa bizi de çiğneyeceklerdir. Bu ihtiyar vatan eskimiş değildir. Her yerinden canlılık fışkırır. Her canlılık kendi kendisiyle çarpışır. O yalnızca bir iş müessesesi olarak kalmaz, aynı zamanda güzel bir insan tipi müessesesi olur. Artık meydana gelen yeni çeşit, tabiatın kanunu gereğince bu çeşitin en güzide tipi olacaktır. 8. Bölüm. Yöneticilerin bilmesi gereken bazı özellikler. Bir yıl içinde kâr edemeyen firmalar tehlikelidir. Bir gemici dostum bana şunu söylemişti. Karaya vuran bir geminin ömründen 20 yıl gitmiştir. Kurumlar için de durum böyledir. Bir yıl kâr edemeyen firma karaya vuran gemi gibidir. Kamuoyundan itibarını ve şerefini kaybeder. Bizzat kendi adamlarının gözünden düşer. Firmalar genel hasılata kanmamalı, gerçek kâra bakmalıdır. Genel hasılatın ne kadarı kârdır ona bakılmalıdır. Çünkü ticaret güç bir oyundur. Ticarette işini bilmeyen tüccar büyük bir ormana düşmüş koyuna benzer. Koyun ormandan nasıl faydalanabilir? Başarı yetenekten, azim ve kararlılıktan doğar. Şu muhakkak tecrübe edilmiş bir gerçektir ki hiçbir iş onun başında bulunan kişinin seviyesinden daha yukarı çıkamaz. Yalnız hizmetlilerin, santral görevlilerinin kaba ve bilgisiz tutumlarından dolayı zarara uğrayan birçok firma vardır. Elindeki makinenin günde kaç saat çalışabileceğini bilmeyen, durmadan yeni makineler isteyen ve şirketi durmadan yeni makineler isteyen bir yönetici zarara sebep olur. Ucuza çıksın diye malın kalitesinin düşürülmesi, kötü ve yetersiz reklam edilmesi de zarar getirir. Zarardan yönetici yerine memuru, işçiyi sorumlu tutan müessese de bir daha çıkmamak üzere batar. Zararı çalışanlarının üzerine yıkan bir müdürü hiçbir işletme tutmamalıdır. Yükü çalışanına yükleyen müdür, savaşın kaybedilmesindeki sorumluluğu askerlere yükleyen general gibidir. Çünkü iradenin esası plandır. Planı da işletmelerde idareci uygular. İşletmede işçi ve memurlarına kabiliyetlerini sergileyebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır. Her çalışan, çalıştığı ve faydalı olduğu takdirde yükselebileceğini bilmelidir. İşletmeler mümkün olduğu kadar bütün birimlerini bir arada tutmalıdır. Çünkü dağınık birimlerin maliyeti ve israfı artar. Yöneticilerin bilmesi gereken 11 önemli nokta. 1. Çalışanların fikirlerinden, düşüncelerinden istifade edin. Sadece kendisi söyleyen, başkalarını dinlemeyen idareciler, istihbarat gibi kıymetli bir aracı kaybederler. 2. Yetki başka, idare başkadır. Siz işletmenin sahibi dahi olsanız, sırf bundan dolayı muktedir olmanız gerekmez. Emir vermek, bir işi güzel idare etmek anlamına gelmez. Önemli olan doğru emir vermektir. İdareye sahip olmak bir hak değil, görevdir. 3. Bir işletmenin kıymeti onun büyüklüğünden değil, üretim gücünden gelir. Her geçen gün büyüyen küçük işletme, gittikçe küçülen ve iflasa sürüklenen büyük bir işletmeden daha iyidir. 4. Her işletmenin geleceğe yönelik planlarının yapıldığı ve tartışıldığı bir yer olmalıdır. Ordu generali değil, general orduyu yapar. İşletmede bütün çalışanların ilgi ve yeteneklerini geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. 5. İşletmede mevcut makinalardan, elemanlardan %100 verim alınmadan yeni makine ve yeni eleman alınmamalıdır. Prensip önce elindekini en güzel şekilde kullan, ondan sonra yenisini temin et. 6. İşletmenin gelişmesi için araştırma incelemenin yerini tutabilecek karşılıklı tartışma faydalı olur. Fikir alışverişi kavgaya dönüşmemelidir. 7. Personele ödenen küçük ücretler işletme için her zaman tasarruf veya kar değildir. İşverenlerin çoğu şunu söyler: kazanalım ve ücretinizi artıralım. Halbuki az ücretle çalıştırdığı adamlardan verim alamayacağı gibi kazanması da mümkün değildir. Ücret, üretim yeteneğiyle dengeli olmalıdır. Bir işletmede herkes hak ettiği ücreti aldığına inanırsa o işletme o zaman gelişir. 8. Yalnız dört tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve sekreterine devamlı bir şeyler yazdıran müdürler, işletmenin nasıl inişe geçtiğinin farkına bile varamazlar. 9. İşletmede çift yönetimden kaçınılmalıdır. Hangi sebeple olursa olsun bir işletmenin iki yöneticisi olamaz. Hangi gemide eşit yetkiye sahip iki kaptan vardır? Çift başlı işletmelerde çabuk karar verilemez. Yetki tartışması ortaya çıkar, zorluğun üzerine gitmeyi hiçbiri istemez. 10. İçine girdiğiniz bir işletmede müşteriye gereken önemin verilmediğini, personel arasındaki sohbetin devam ettiğini görürseniz, bu müşteriden memnun olmayan, müşterisiz yaşamak isteyen bir müessesedir. Böyle bir yaşam şekli henüz keşfedilmemiştir. 11. Hayvan sürüleri arasında hep geriden gitmek isteyenler olduğu gibi, işletmelerin içinde de gelişmekten korkan, kendini çeken, ilerleyenleri durdurmak isteyen miskinler vardır. Bunlar yeni gelişmelere ve teknolojiye kapalı olan kişilerdir. Kimseye bir şey sormamak ve büyük görünmek hastalığına yakalanmışlardır. 9. Bölüm: Başarılı olmanın şartları. Herhangi bir zarardan dolayı suçlu aramadan önce bir aynanın önünde durun. İşte suçlu burada diyebiliyorsanız size başarının yolları açık demektir. Öyleyse işe kendinizi düzeltmekle başlayın. Herhangi bir zararda uygulanan tüzüğün, yönetmeliğin, filanca memurun ya da müdürün yanlışlığı etkili olmuş olabilir. İncelediğiniz zaman kendinizin ihmal suçunu işlediğini görürsünüz. Haklı dahi olsanız başkalarına yüklenmekle bir şey kazanamazsınız. Başkalarını değiştirmek de çok zordur. Bu bir. İkincisi, bir müessese insan vücudu gibidir. Bu vücudun herhangi bir yerindeki sakatlık vücudun diğer organlarını da hiç şüphesiz etkiler. Sağlıklı yaşamak için vücudun bütün organlarının uyum içinde çalışması gerekir. İşletmeler de böyledir. Küçük rahatsızlıklar tedavi edilmediği takdirde büyük rahatsızlıklara sebep olur. 3. Başarının bir diğer şartı durmamaktır. İş su gibidir, akmak ister. Zorluklarla mücadele şarttır. Zorluklar kaçmak için değil, onların alt edilmesi için vardır. Başarmanın en kolay yolu başkalarının durduğu zamanda yürümeye devam etmektir. Hayat zorlukların yenilmesini emreder. Bana bir iş ve bir dava adamı nedir diye sorsalar cevabım şu olurdu: her taraftan zorluklarla çevrilmiş adamdır. 4. Lüzumsuz harcamaların ve israfın önlenmesi de başarı için şarttır. Herhangi bir malın değerinin altında satılması da israftır, düzgün kapatılmayan bir musluğun boşa akıttığı su da israftır. Kaldı ki bir firmada iyi kapatılmayan bir musluk varsa orada daha birçok işin yolunda gitmediğini gösterir. 5. Bir müessese başarı için yıllık bilançoları beklememelidir. Birimlerden aylık, haftalık raporlar istemelidir. Hatta günlük rapor herhangi bir aksaklığı derhal düzeltme imkanı sunar. İşletmenin yöneticileri mesaiye en erken başlayan ve en geç bırakanlar olmalıdır. Çünkü kaptan olmak isteyen bütün gün geminin dümeninde olmayı kabul edecek. Kaptan için hava raporları neyse bir iş adamı için de iş raporları odur. Önceden haber alınan tehlikeye karşı tedbir almaları gerekir. 6. Yeni fikirler ve yöntemlerle çalışmayı öğrenme başarının vazgeçilmez şartıdır. Hiçbir şey taze bir et kadar lezzetli değildir. Yine hiçbir şey bayat ve bozulmuş bir et kadar zararlı değildir. Öyleyse ticaret adamı daima yenilik içinde olmalıdır. Daima taze kalmalı, kokmuş et gibi geçersiz fikirleri taşımamalıdır. gelişmelere ve yeni yöntemlere ayak uydurmayı bilmelidir. 7. İşletmenizde bir plan şubesi oluşturun. Plan şubenizin oluru alınmadan işletmenizin hiçbir biriminde yeni bir işe teşebbüs etmeyin. Planlı çalışma her türlü israfı önleyecektir. Nehir bulduğu yolda, lokomotif kendine yapılan yolda gider. Önceden planlama yapılırsa kısa yollar bulmak kolay olur. Zaman israfının önlenmesi de ancak geçerli ve ayrıntılı planlarla olur. 8. İşletmenizin iyi bir muhasebecisi olmalıdır. Muhasebe için alınacak kişi yalnız muhasebeden değil, çalıştığı işletmenin işinden de anlamalıdır. 9. Malın müşteriye cazip bir şekilde sunulması, rakiplerinize karşı satış şansınızı artırır. Sadece malın kaliteli olması yeterli değildir. Satışta ambalaj da çok önemlidir. Mal müşterinin kendisiyle meşgul olmasını sağlamalıdır. Malla ambalaj arasında bir uyum olmasına, hatta ambalajın daima kullanılabilecek bir şey olmasına özen gösterin. Malınız konurulsun ki satılmak için müşteriyi ikna etsin. Hangi hizmeti sunarsanız sunun, sonuç değişmez. Satış ortamı içinde mal ikinci plana düşürülmez. Daima önde ve önemli görünmelidir. 10. Mutlaka başkalarından farklı bir özelliğiniz olsun. Sizi tanıtacak olan bu farklı özelliğinizdir. Zihniniz devamlı insanların ihtiyaçlarıyla meşgul olsun. Devamlı farklı şeyler düşünmek için gayret gösterin. İnsanlara farklı olarak ne verebilirim, hangi ihtiyaçları karşılayabilirim? 11. Ürettiğiniz herhangi bir malı kalitesinin kuvvetiyle satın. Fiyatı düşük tutarak satış yapmaya çalışmayın. Bu durum uzun vadede sizin iyi bir iş adamı olmanızı engeller. Malın değerinden ucuza veya pahalıya satılması zamanla müşterinin güvenini zedeler. Müşterilerinizin eksildiğini görürsünüz. 12. İlanlara gereken önem verilmelidir. En verimsiz ilan işten anlamayan birinin yazdığı ilandır. Başarılı bir ilan müşterinin düşündüğü gibi başlayan ilandır. Satıcının özellikleri değil, alıcının özellikleri göz önünde tutulmalıdır. Reklam metnini yazacak olan kişi müşterilerle içli dışlı olmalı, onları tanımalı, onların hislerinden, düşüncelerinden, ihtiyaçlarından yola çıkmalıdır. Reklamı bu şekilde hazırlayamazlarsa başarılı olamazlar. 13. İşletmede ücretler çalışma oranına göre tespit edilmelidir. Herkese hakkı verilmelidir. Bir adam ücretinin yarı yarıya yükseltilmesiyle iki kişi gibi çalışabilecekken onu yarım adam gibi çalıştırmamalıdır. Çalışanla çalışmayanın aynı ücreti aldığı bir iş yerinde canlılık, verimlilik ve zevk olmaz. Ne kadar az iş üretirse üretsin aynı ücreti alan birisi zamanla yavaş çalışmanın daha iyi olduğunu düşünür. Aldığı ücreti gördüğü hizmetle ödeyemeyen hiçbir personel yerinde tutulmamalıdır. Verdiği hizmet ücretinden çok olan personelin de ücreti yükseltilmelidir. 14. İşletmenin sinir sistemi iyi çalışmalıdır. Sinir sistemi iyi çalışmayan bir iş adamı ne kadar akıllı olursa olsun sonunda delirir. Sinir sisteminin iyi çalışması kapıdaki hizmetliden en yukarıdaki müdüre kadar bütün bir ahenk içindedir. Bir müessesenin genel ahengini işletmenin sinir sistemi olarak tanımlayabiliriz. Hizmetli ile müdür arasında birçok çalışan vardır. Bunlardaki en ufak bir aksaklık sinir sisteminin alt üst olması demektir. Bu sistemin düzenli çalışmasını sağlayan en büyük etmen samimiyettir. 15. Hiçbir müdür kendisini emri altında çalışan personelin tamamından daha akıllı saymamalıdır. Yüzlerce personelin çalıştığı bir iş yerinde bilgilerinden, tecrübesinden, zekasından faydalanılacak kim bilir kaç insan vardır. Japonlar bu gerçeği tespit ettiklerinden çalışanların her türlü teklif, tavsiye ve icraatlarına kapılarını açık tutarlar. Herkesin düşündüğünü söyleyebildiği bir ortamda ortaya çok güzel şeyler çıkacaktır. Nerede hür düşünmek ve düşündüğünü söylemek kısıtlanmışsa orası geri kalmıştır. 16. İşletmede görev aşkı meydana getirilmelidir. Heyecan bir ilaçtır. Hastalıklarımızın çoğu ruhi türdendir. bedeni hastalıklarında kaynağı çok defa ruhidir. Bu hastalıklar korkudan, ümitsizlikten, hedefsizlikten ve inançsızlıktan doğar. Hastaneleri boşaltacak tek ilaç neşedir. Bir hastanede hastaların elemleri ve endişeleri alınsa hastalar evlerine koşarlar. Heyecan ve aşk birer manevi güneştir. Bu güneşin ışınları ümitsizlik mikroplarını öldürür. İş başındaki yöneticilerin ilk hedefi şu olmalıdır. Başında bulunduğum işletmede hoşnutsuzluğu, tembelliği, durgunluğu bitireceğim. Bunun yerine kardeşlik, heyecan ve hareket koyacağım. Heyecan ve aşk altından da kıymetlidir. Zafer kazanmış olan her ordunun en büyük sevk edici kuvveti her zaman heyecan ve iman olmuştur. Bundan sonra da yine onlar olacaktır. 17. Bir işletmede tatlı dil ve güler yüz esirgenmemelidir. Bu çalışanların işletmeye olan güvenini güçlendirir. İyi bir ailenin temel özelliği nasıl gülmek ve neşe içinde olmaksa bir işletmeninki de öyledir. Gülmek ve güldürmek güneşin sisleri eritmesi gibi mukavemet arzusunu parçalar. Öyleyse iş yerlerinde de gülmekten ve güldürmekten kaçınmayın. Seneler önce bir gün Fransız, İngiliz ve Amerikan bahriyelileri arasında yapılan bir halat çekme yarışması seyrediyordum. İngiliz bahriyelileri çok zayıftı. Fakat aralarında öyle bir ahenk vardı ki halatı sanki bir adam çekiyor gibiydi. Sonra takımın kaptanı her arada arkadaşlarının eline tebeşir tozu sürüyor, zaman zaman da ağızlarına şeker atıyordu. Yapılan yarışmayı bu takım kazandı. Amerikan bahriyelileri kuvvetliydiler ama kaptanları sadece bağırıyordu. Yalnızca kumanda ediyordu. Fransızlar da çok çalıştılar fakat aralarında ne ahenk vardı ne de kaptanların elinde şeker. Yani başarılı olmak için şu üç unsura ihtiyaç vardır. 1- Ahenk içinde mesai, 2- Şeker, 3- Tebeşir tozu. 10. Bölüm. Yapılan toplantılardan iyi sonuçlar elde etmelisiniz. Toplantılar iş hayatının vazgeçilmez gerçeğidir. Toplantının verimi yönetenin başarısını önemli ölçüde destekler. Verimsiz toplantılar yönetici ve çalışanların iki değerli kaynaklarını boşa çıkartır: zaman ve yetenek. Toplantılar işletme yönetimleri için haberleşmenin ana kaynağıdır. İyi karar verebilmeleri için şarttır. Bunun yanında toplantı yapmak hüner ister. Zira toplantı yöneten için başarı merdiveni olabileceği gibi başarısızlığın kaynağı da olabilir. Bu nedenlerden dolayı toplantıda uyulması gereken kurallar vardır. Yöneten için gerekli olan toplantı yapmak değil, verimli toplantı yapmaktır. Verimsiz toplantılarda her zaman can sıkıntısı, huzursuzluk ve bıkkınlık yaşanır. Her ne kadar başkanlık eden kişi bu olumsuzluklardan haberdar olsa bile ne tür önlemler alınacağını bilemez. Oysaki toplantılar işletme yönetenleri için bilginin toplanması ve karar alınması açısından önemli fırsatlardır. Her toplantı kaybolmuş fırsatlarla doludur. Fırsatları kaybolmadan yakalamak iyi yöneticilerin şiarı olmalıdır. Fırsatları yakalamak ve değerlendirmede başarılı olamayan yöneticiler geride kalmaya mahkumdurlar. Siz yöneten ve iş sahibi olarak toplantılarınızı verimli kılmak zorundasınız. Bunun yanında ne tür bir toplantı yaptığınızın da farkında olmalısınız. Şunu hiç unutmamalısınız: toplantılardan istediğiniz kararlar çıkmaz ve insanlar sizin fikirleriniz doğrultusunda hareket etmez olabilir. Sadece amacına uygun, zaman ve emek israf etmeyen toplantılardan verim alabilirsiniz. Toplantı çeşitlerinden bazıları şunlardır. Yöneticiler tarafından alt birimlerde çalışan elemanlara belli bir görev vermek üzere ve tutumlarını etkileyerek kuralları belirlemek için yapılan toplantı türüne emir toplantısı denir. Burada kararlar yönetici tarafından verilir. Sonuçlardan da kararı veren yönetici sorumludur. Aynı konuda profesyonel bilgi ve beceriye sahip olan kişiler tarafından yapılan toplantılara heyet toplantısı denir. Burada herkes kendi dalında profesyoneldir ve saygınlık elde etmiştir. Değişik grupların temsilcilerinin ortak bir konuda karar vermek üzere bir araya gelmeleriyle gerçekleşen toplantılara kurul toplantısı denir. Bu toplantılarda alınan kararlar oylama neticesinde gerçekleşir. Çoğunlukta olan fikirler benimsenir ve uygulanır. Ne tarz toplantı yapılırsa yapılsın, toplantınızdan verim almanız başarınızı ortaya koyar. Bir Amerikalı araştırmacının toplantılar üzerine yapmış olduğu araştırmada kişilerin toplantıda oynadıkları rolleri ortaya koymuştur. Bazı kişiler engelleyici tutumlar sergilemektedir. Bu tutumlar saldırganlık, karşısındakini eleştirme ve onu küçük düşürme şeklindedir. Engelleyici rolünü oynayan kişiler her fikre inatla karşı çıkarlar. Başkalarının görüşlerini reddederler. Konuyla ilgili olmayan şahsi deneyimlerini ortaya dökerler. Çözümlenmiş problemleri tekrar gündeme getirirler. Çekimser roldekiler tartışmalara katılmazlar. Kişilerle birey birey konuşurlar, hayal kurarlar ve kendine göre not alırlar. Hırslı rolündeki kişiler böbürlenerek konuşurlar, makam ve mevkilerinin havasındadırlar. Uçarı rolündeki kişiler konuyu sürekli değiştirirler, toplantıyla ilgilenmezler. Despot rolündekilerse daima söz almak isteyen insanlardır. Baskı yaparak konuşurlar, grubun yönetimini ele geçirme arzusu taşırlar. Bencil rolünde olanlar kendi görüş ve arzuları için herkesin değerli zamanını çalarlar. Gösterişçi rolündeki kişiler gösteriş yaparak herkese zaman kaybettirir. Fıkralar anlatırlar, kayıtsız kayıtsız konuşurlar, soğukkanlı ve sinsi olurlar. Fesat rolündekilerse sırf tartışma olsun diye zayıf tarafı tutarlar. Bu roller dışında destekleyici rolleri üstlenenler de vardır. Bu rollerden girişimci rolünü üstlenen kişiler tartışmalar için yeni ya da farklı fikirler öne sürerler ve konuya olumlu yaklaşırlar. Önerici rolünü üstlenenler başkalarının fikirlerinden yola çıkarak kendi düşünce ve inançlarını bildirirler. Açıklayıcı rolünü üstlenenlerse konuyla ilgili örnek verirler, mantıklı davranmaya çalışırlar. Sorunları tekrar tekrar gündeme getirirler. Rahatlatıcı rolündekiler olumsuzlukları azaltmak için toplantıya ara verilmesini önerirler. Uzlaşmacı rolündekilerse farklılıkları ortadan kaldırmak için ara bulmaya çalışır, geçiştirmek için gerekli yerlerde boyun eğerler. Moral veren rolünü üstlenenler dostça överek cesaret verirler. Daima herkese moral vermek için övgülerde bulunurlar. İletişimci tarzındaki rolleri üstlenenler haberleşme kapılarını açık tutarlar. Tartışmaya herkesin katılmasını sağlamak için teşvik ederler. Yapmamız gereken en önemli şey toplantılarımızı amacı gerçekleştirecek en kısa sürede yapmak, olumsuz rol oynayanları olumlu noktaya çekmek veya devre dışı bırakmaktır. Beklediğimiz sonucu almamız bunlara bağlıdır. Aksi durumda her toplantı bizim için sadece zaman kaybıdır. 11. Bölüm. İşletmeler yeniliklere kapalı kalmamalıdır. Yaşadığımız asır değişimlerin ve yeniliklerin en çok yaşandığı dönemdir. Değişim, bütün işletmelerin en önemli gündem maddesidir. Siyasi ve iktisadi sistemlerin en önemli niteliği değişimdir. Buna ayak uyduramayan toplumlar yok olma korkusuyla yaşarlar. Değişim, toplumu yakından etkilediği gibi işletmeleri de etkiler. Kullanılan küçük bir makinenin değişimi bile onu kullanacak insanın değişimini zorunlu kılar. Bununla birlikte değişime açık olmak bütün problemleri çözmeye yetmez. Değişimi destekleyici ve engelleyici güçler birlikte gelir. Engelleyici güçleri uzaklaştırmadıkça başarı imkansızlaşır. Günümüzde teknolojik yenilikler ve değişimler birinci sırayı oluşturur. Çünkü teknoloji yenilik çağrıştıran bir bilimdir. Teknoloji ekonomik özellik kazandığında ve uygulama alanına döküldüğünde yenilik ortaya çıkar. Değişimin gerisinde kalmak iflasa davetiye çıkartmaktır. İşletmelerin devamlı yenilenme ihtiyaçları vardır. Bu onların geleceği için son derece önemlidir. İnsanlar stresle karşılaştıklarında tepkileri artar. Yenilik veya değişim fert tarafından kabul edilmezse tepkiye dönüşür. Değişime karşı direnişin en önemli sebebi ekonomiktir. İnsanlar uzun vadede daha iyi fırsatlara sahip olacağını bilse de yaptığı işi kaybetme korkusuyla yeni girişimlere karşı koyar. Bir diğer sebep de fertte meydana getireceği problemlerdir. Zira kişi çalıştığı makinayla özdeşleşmiştir. Değişim dolayısıyla alıştığı makineden kopması, yeni makineye alışması zor gelecektir. Bu nedenlerden dolayı tepkiler doğabilir. Değişimden kaynaklanan belirsizliklerin yanında yeni kurallar ve sıkı kontroller meydana gelecektir. Bu çalışanlarda tedirginlik yaratır ve tepki oluşturur. Tüm bu tepkilere rağmen iyi bir yönetici olarak bu tepkileri uygun yöntemlerle önlemek gerekir. Bu metotlardan birisi zamanlamadır. Bu değişimin uygulanacağı zamanın iyi seçilmesi başarı şansını artırır. Nasıl mı? Bu iyi bir yönetici olarak sizin kararınızla oluşacaktır. Çalışanların şüphelerini giderecek zamana ihtiyaçları olacaktır. Çünkü tepkilerin çoğu ekonomik etkenlerden kaynaklanır. Bu yüzden çalışanlara ekonomik kayıplarının olmayacağını, bilakis kazançlarının olacağını açık şekilde anlatmalısınız. Bir başka faydalı metot da değişimle ilgili alıştırmanın çok yapılmasıdır. Bu çalışanlara ön fikir sağlar, alınması gereken önlemler hakkında pratik bilgiler verir. Çalışanları değişimle ilgili faaliyetlere ve kararlara katmak, tepkileri önlemenin en etkili yoludur. Çünkü insan kendi verdiği karara tepki göstermez, hatta görüşünü savunur. Bu da olumlu sonuçlar doğurur. Getirilen yeniliği başarılı kılmak için 3 alanda çalışma yapmanız gerekir. Birincisi, değişimin tabandan tavana kadar bütün aşamalarda yayılmasını sağlamak. Bu biraz zaman ister. İkincisi, tavandan tabana doğru değişim yapmaktır. Bu tarz emir kararıyla uygulanacağından dolayı çalışanların yönetime karşı tepki almalarına da zemin hazırlar. Üçüncüsü de bu olumsuzlukların kaldırılması için hiçbir tepkiye meydan vermeden değişimlerin ayrı bir birimde değerlendirilerek sunulmasıdır. Eğer işletmenizin ayakta kalmasını istiyorsanız değişim ve yenilik kaçınılmazdır. Değişim iş yeri sahibine ait bir özellik olmalıdır. Yani yöneticiler de devamlı bir değişim içinde olmalıdır. Kendisini yeni bilgilerle donatan, yeni teknikler öğrenen, yeni düşünceler kazanan her yönetici ilerler ve gelişir. Bu konunun aksini yapanlar da geride kalmaya mahkumdur. Siz bulunduğunuz konumda en iyi olmak zorundasınız. İlerleyebilmeniz için yürümeye, yürümek için adımlara ihtiyaç duyarsınız. Değişim sizin için en iyi adımdır. Siz eğer iyi yönetici olmak istiyorsanız adımlarınızı atmak zorundasınız. Aksini düşünmeyeceğinizi tahmin ediyorum. İş felsefemiz daima yürümek olmalıdır. Durmak başarılı iş adamlarının şiarı değildir. Başarılı iş adamı ve modern iş metotları dinlediniz. Kendinize büyük bir yatırım yaptınız. Son.